ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชเช้าเรื่องบูรณาการเศรษฐกิจบุญนิยมตอนที่2โดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่2ตุลาคม2545ที่สังฆสถานทักษิณอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ทุกวันนี้เนี่ยอาตมาว่านะทั้งโลกเนี่ยหาทางรอดให้แก่สังคมของตนของตนแต่ละประเทศผู้ที่มีหน้าที่ที่จะดูแลเนี่ยทุกสุขหรือว่าความเป็นอยู่ของประชาชนของตนของตนระดับรัฐระดับประเทศมาจนกระทั่งผู้มีหน้าที่ดูแลไปตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบของจังหวัดของอำเภอของตำบลหมู่บ้านเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในระดับประเทศก็ต้องคิดกันหรือว่านักวิชาการนักคิดนักปราชญ์ต่างๆที่มีใจคิดว่าสังคมมันน่าจะดีขึ้นอย่างนี้สิ่งนี้สูตรนี้วิธีนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เอามาใช้กับสังคมได้ก็ช่วยกันคิดเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติอาตมาว่าเขาก็พยายามกันอยู่อย่างจริงใจก็มีเยอะและก็ได้สูตรนั้นสูตรนี้มาได้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้มาก็พากันมาทำไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือว่าจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบเป็นฆราวาสคิดในเรื่องของสังคมประชากรประเทศชาติอยู่โดยตรงคิดอย่างเดียวกันนั่นแหละคิดทางรอดของความเป็นมนุษย์และมนุษย์รวมกันเข้าก็เป็นสังคมจะว่าไปแล้วสังคมก็ดีจะว่าทั้งคนทั้งโลกนักวิชาการปราชญ์นักรู้ในทางโลกก็คิดทางออกของสังคมส่วนรวมเราจะไปได้อย่างไรรอดอย่างไรส่วนนักธรรมะนักบวชอาจจะหลงคิดไปว่าก็เอาทางรอดของตัวคนนั่นแหละแต่ละคนนั่นแหละไม่ได้คิดถึงสังคมเอาแต่ละคนความจริงแล้วผลของมันน่ะถ้านักคิดทางสังคมเขาก็ถูกเขาคิดเพื่อสังคมน่ะมันเป็นการไม่เห็นแก่ตัวถูกแล้วทีนี้นักบวชหรือว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์ทางด้านนักบวชนักปฏิบัติธรรมมันอีกแขนงหนึ่งมันไม่เห็นแก่สังคมเลยจริงๆความคิดในหนึ่งเนี่ยทางฝากหนึ่งเนี่ยไม่มีผลต่อสังคมจริงๆเห็นแก่ตัวคิดแต่แก่ตัวได้บอกประโยชน์ตนเรียกว่าได้ประโยชน์ตนแล้วตัวเองก็ไปดิวไปเลยหนีไปจากโลกไม่รับรู้โลกไม่รับรู้สังคมไม่รู้รับรู้ผลกระทบและตัวเองก็มีวิธีการตัดตัวเองออกจากส่วนที่จะไปกระทบเกี่ยวข้องกับสังคมทั้งหมดสำเร็จนี่ไปออกป่าเขาถ้ำสงบจิตนั่งสมาธิสะกดจิตไปลืมไปวันนึงก็แค่กินพออยู่ให้ชีวิตรอดกินขี้เยี่ยวตัดไปหมดตัดเรื่องกามตัดเรื่องโลกกับธรรมตัดเรื่องอะไรอะไรไม่มีกรรมกิริยาอะไรมากมายวันหนึ่งถ้าเป็นนักบวชบางชนิดก็บิณฑบาตเขากินให้คนอื่นก็เอามาให้กินนักบวชบางชนิดก็ทำกินเอง ออกป่าเขาถ้ำแล้วก็ไปปลูกผักปลูกเผือกมันอะไรกินเองไปหาอะไรกินในป่าไปตามเรื่องตามราวแล้วก็ตายทิ้งไปชีวิตตายทิ้งไปไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคมเลยจะว่ามีประโยชน์โดยมุมกลับก็คือเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้คนอื่นศึกษาให้คนอื่นเห็นว่าอ๋อมนุษย์เป็นอย่างนี้ก็มีด้วยเว้ยมันหนีออกไปเฉยๆอ่ะมันเป็นคนไร้ค่าจริงๆมันไม่ทำอะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่รับรู้อะไรแล้วมันก็เอาตัวของมันไปทิ้งยิ่งกว่าก้อนดินก้อนหินน่ะเป็นแต่เพียงว่ามีชีวิตก็รักษาชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆจนตายแล้วก็ตายทิ้งไปเปล่าๆมนุษย์อย่างนี้มีจริงแนวคิดอย่างนี้มีจริงแล้วก็เป็นมาแล้วก็กระหลงศาสนาพุทธทุกวันนี้มีแนวคิดอย่างนี้ผสมอยู่เยอะคิดว่าการที่จะหลุดพ้นโลกนี่ก็คือนี้เข้าป่าเข้าถ้ำสะกดจิตไปแต่พุทธสอนเอาไว้ว่ามีประโยชน์ต่อสังคมพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอะไรเนี่ยหรือมีคำสอนอื่นๆที่เป็นคำสอนหมวดย่อยหมวดเล็กหมวดใหญ่อะไรอีกมีอีกเยอะที่มันแสดงบ่งบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ทิ้งสังคมก็เลยมีประโยชน์ต่อสังคมบ้างใครจะมาพบมาหาก็เอาอวยพรให้เขาได้ก็อวยพรเอาที่ใจนะที่ใจอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกทุกอย่างอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ว่าไปปล่อยไปไทยตัดเอาสุดยอดสุดขั้วมาบอกนิดๆหน่อยๆไม่มีกระจิตกระใจจะสอนไม่มีความรู้ในเรื่องของปรัชญาอะไรหลักเกณฑ์อะไรต่ออะไรมากมายมีแต่หยุดหยุดหยุดอย่างเดียวดับอย่างเดียวหนีอย่างเดียวเพราะคนอย่างเรานี่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ต่างๆของสังคม relative ต่างๆของสังคมจะไม่รู้เรื่องจะไม่เข้าใจความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อะไรต่ออะไรที่มันมีเกี่ยวเนื่องกันในมนุษยชาติมีผลกระทบต่อกันอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอธิบายไม่ออกบอกไม่ได้มีรายละเอียดซับซ้อนอะไรของพฤติกรรมมนุษย์จิตวิญญาณมนุษย์ความเกี่ยวข้องของทุกๆอย่างในมนุษย์ตั้งแต่วัตถุไปจนกระทั่งถึงจิตถึงกรรมถึงธรรมะไม่เข้าใจศาสนาพุทธเอียงไปข้างที่หลง หลงผิดถ้าอย่างนี้ก็เถอะถ้าอย่างนี้ก็ไม่กระทบไม่เป็นผลกระทบต่อสังคมสังคมก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อสังคมไม่มีผลกระทบอะไรต่อสังคมเพราะก็ไม่ทำอะไรไม่มีอะไรที่จะมีปฏิกิริยาอะไรเงียบไปหนีทิ้งไปเท่ากับฝังไปยังไม่ขาดใจตายเท่านั้นเองถ้ายังอยู่เท่ากับฝังทิ้งไปคนหนึ่งชีวิตสูญเปล่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นผู้ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่ทำบาปไม่ทำบุญอะไรเลยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโมฆะบุรุษที่หมายความว่าคนสูญเปล่าหมายถึงในนัยยะอย่างนี้ในอินเดียมีเยอะสมัยโน้นมีเยอะ เป็นคนเกิดมาสูญเปล่าปฏิบัติธรรมกันนี้เข้าป่าเขาทำก็ดับหาทางนี้ไปเงี้ยสูญเปล่านี่ก็ไม่ทำบาปไม่ทำบุญไม่ทำเป็นคนกินกินขี้ๆเหยียบๆไปเฉยๆแล้วก็ตายถึงวาระก็สุดท้ายตายที่นี่คนที่ปฏิบัติมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนมีปราชญ์หรือมีศาสดาคิดอ่านหาทางว่าตนก็รอดสังคมก็รอดอันนี้ก็มีประโยชน์ต่อสังคมจริงโดยการรู้จักว่ามนุษย์นี่เป็นธาตุอะไรเป็นธาตุลาภยศสรรเสริญเป็นธาตุโลกียสุขพอรู้นะมีปราชญ์มีศาสดามีศาสนาที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้กันอยู่ทั้งนั้นแหละก็พยายามที่จะไม่เป็นผู้ที่หลงในลาภนะก็มามักน้อยสันโดษพยายามเสียสละแจกจ่ายมีให้น้อยเข้าไว้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมพยายามรับรู้สังคมรู้ปัญหาของสังคม ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่สังคมก็มีความรู้ความเข้าใจก็เป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ที่ขบคิดเป็นผู้ที่หาทางที่จะช่วยเหลือเฟื่องฟูสังคมมีหลักเกณฑ์มีทฤษฎีมีปรัชญาอะไรก็ออกมาใช้มาช่วยก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมสำหรับส่วนตัวก็พยายามที่จะเป็นคนที่ลดละมักน้อยสันโดษไม่ติดไม่ยึดอะไรโดยความหมายก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นผู้มักน้อยสันโดษได้เป็นผู้ไม่กอบโกยไม่เอาเปรียบเป็นผู้เสียสละได้จริงนี่เป็นหลักเกณฑ์กลางๆของศาสนาทุกศาสนาเนี่ยทุกศาสนาเหมือนกันเข้าใจอย่างนี้กันทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดปฏิบัติในเชิงนี้ก็ได้รับความเคารพนับถือได้รับความยอมรับของสังคมทั้งนั้นทำได้ดีมากก็ได้ยกย่องเชิดชูมากเป็นนักบุญเป็นอาริยะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปยกย่องกันไปถึงว่าเป็นอาริยะแต่ทีนี้จะเป็นอาริยะหรือว่าจะมีความรู้ในเรื่องของจิตของวิญญาณของจิตใจจิตวิญญาณนี่อย่างถึงจุดสำคัญหรือไม่ศาสนาพุทธมีหลักตัดสินอยู่ตรงนี้การลดมรรคน้อยสันโดษลดตักกิเลสนั้นศาสนาไหนก็ลดจะเรียกกิเลสหรือไม่เรียกกิเลสก็พยายามกดข่มพยายามไม่ให้มันมีบทบาทเข้ามาเป็นผู้ที่เอาเปรียบเอารัดเป็นผู้ที่โลภในลาภยศสรรเสริญโลกีสุขหรือยิ่งอบายมุขก็เข้าใจกันทั้งนั้นนะแล้วก็ลดละมาทั้งนั้นศาสนาใดๆก็เหมือนกันหมดศาสนาพุทธก็ด้วยแต่ศาสนาพุทธนั้นถือว่ามีทฤษฎีสำคัญทฤษฎีเอกคือทฤษฎีที่มีหลักเกณฑ์ตัดสินคือสังโยชน์สิบ หรือคำว่าอาริยะแต่เดิมนั้นใช่อริยะใช่อริยะอริยะโลกุตระท่านใช้อริยะโลกุตระเป็นเครื่องตัดสินและก็มีนิยามของอริยะกับโลกุตระไปหลักเกณฑ์ที่แท้ๆก็คือสังโยชน์สิบสังโยชน์สิบนั้นพวกเราก็คงพอรู้บางคนก็คงจะจำได้หมดถ้าเผื่อว่าไม่มีสังโยชน์นี้ในภาคปฏิบัติของแต่ละคนไม่มีปัญญาญาณอ่านออกอ่านรู้หรือว่ามีญาณมีวิชามีวิชา9ที่อ่านรู้สังโยชน์10มีญาณมีปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาก็คือมีตัวปัญญานั่นแหละสูงกว่าปัญญาสามัญขึ้นไปก็เรียกว่าญาณญาณทัศนะหรือวิปัสสนาญาณนิญาณเข้าไปรู้อะไรรู้ปรมัตถ์รู้จิตเจตสิกแยกวิเคราะห์จิตเจตสิกออกไปเจตสิก3ก็มีเวทนาสัญญาสังขารอาการของเวทนาเป็นอย่างไรอาการของสัญญาเป็นอย่างไรอาการของสังขารเป็นอย่างไรโดยเฉพาะรู้กิเลสกิเลสที่สังขารอยู่ในจิตมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีการวิจัยธรรมวิจัยจิตปัญญาวิจัยในจิตในเจตสิกนี่ออกว่าในสังขารจิตนี่สังขารจิตมีสภาพของอาการของกิเลสอาการลิงคนิมิตอุทเทศมีอาการมีความแตกต่างจากสิ่งที่เป็นอย่างใดอย่างอันนี้แตกต่างจากอันนี้มีลิงคะมีเพศมีการแบ่งสภาพที่ต่างกันได้มีอาการมีลิงคะมีนิมิตมีเครื่องหมายบอกว่ามันต่างกันอย่างนั้นอย่างนี้มีเครื่องหมายชัดเจนเครื่องหมายบ่งบอกมีนิมิตบ่งบอกได้มีอุทเทศมีหลักเกณฑ์มีคำสอนมีหัวข้อมีคำบรรยายที่เราเอามาใช้วัดใช้เปรียบของพระพุทธเจ้าของพระศาสดาของพระอาจารย์ที่อธิบายไว้อุทเทศที่ขยายความไว้มีเอาหัวข้อขึ้นมาสาธยายให้เราได้รู้ได้เข้าใจไว้เอามาเปรียบมาเทียบมาวัดสอดคล้องตรงกัน กับคำสอนกับอนุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของครูบาอาจารย์คำสอนของผู้รู้เอามาเทียบได้ตรงกันเพราะฉะนั้นมีญาณที่อ่านนามธรรมแบ่งได้ว่านี่คือสักกายะมีทฤษฎีแห่งสักกายะเรียกว่าสักกายทิฏฐิทิฏฐิหรือทฤษฎีคำเดียวกันมีทฤษฎีแห่งสักกายะคือรู้จักตัวสักกายะอ่านได้ชัดเจนแม่นพ้นวิจิกิจฉาพ้นความสงสัยลังเลเลยว่านี่ถูกต้องแล้วเป็นสัมมาแน่นอนสัมมาทิฏฐิถูกต้องมีทฤษฎีนี้แล้วก็สัมมาสัมมาคือถูกต้องถูกท่วนแท้จริงสัมมานี่แปลว่าแท้จริงถูกต้องถูกท่วนโดยชอบโดยควรโดยเหมาะคำว่าสัมมาเพราะเห็นอันนี้จริงๆรู้จักสักกายะสักกายะคืออะไรคือตัวตนแปลกันกลางๆว่าตัวตนคือสภาพหนึ่งของนามธรรมสภาพอะไรสภาพกิเลสนี่คือราคะนี่คือโทสะนี่คือโมหะนี่คือมีอาการบอกอยู่เลยมีนิมิตมีเครื่องหมายบอกนี่รู้เลยนี่มีลักษณะบ่งบอกของมันแตกต่างกับอย่างโน้นราคะมันแตกต่างกับโทสะมันแตกต่างจากราคะหรือว่ามันแตกต่างจากจิตกิเลสมันแตกต่างจากจิตจิตมันตัวรู้เท่านั้นเป็นความรู้เท่านั้นรู้ยิ่งรู้จริงยิ่งขึ้นก็คือรู้ชัดรู้เจนยิ่งขึ้นก็คือรู้คือญาณคือปัญญาคือความรู้คือการกำหนดรู้คือการเพ่งรู้สำคัญมั่นหมายเข้าไปรู้อย่างยิ่งอะไรก็แล้วแต่อาการของจิตก็มีหน้าที่รู้เท่านั้นเองไอ้นี่มันไม่รู้เฉยๆมันจะเอาอ่ะมันจะฆ่ามันผลักมันดูดมันชิงชังมันชอบมันอะไรก็แล้วแต่มีอาการต่างกันอาการนี้มันไม่ใช่รู้เฉยๆนะมันไม่ใช่รู้ยิ่งรู้จริงกลางๆนะมันรู้แล้วมีอาการข้างเคียงแรงซะด้วยนะนอกจากแรงแล้วมันบังคับให้เราเองบ้าไปกับมันด้วยนะไอ้รักคนนี้แต่เขามีผัวไปรักคนมีผัวอะไรเงี้ยก็ฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมาโน่นมันสั่งการอะไรเงี้ยมันไม่ได้รู้ธรรมดามันรู้แล้วมันมีเรื่องมากมันไม่เรื่องมากเหมือนดีง่ายถ้าดีง่ายแล้วไม่เรื่องมากไอ้นี่มันดียากมันเหมือนเรื่องมากมันดียากนี่พวกเรื่องมากนี่ดียากดีง่ายมันไม่เรื่องมากเพราะมันเข้าใจมันเห็นมันรู้แล้วมันเข้าใจละเอียดคือมันมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มันพ้นวิจิกิจฉามันวิจัยอะไรออกชัดเจนมันมีความภาคเพียรพยายามที่จะประพฤติตามหลักพุทธเจ้าว่าให้พยายามนะให้เกิดญาณให้เกิดอ่านการอ่านพยายามฝึกให้เกิดญาณฝึกให้รัดรู้มีสังวรแล้วก็เรียนรู้ทำไปกระทบสัมผัสอย่างไรแล้วก็อ่านกายวาจาใจอ่านกายเวทนาอ่านจิตอ่านธรรมนี่เป็นหมวดสูตรย่อยๆของศาสนาของพุทธเจ้ามีคำสอนต่อเนื่องไปอีกเยอะแยะเลยนะแล้วก็จะเราก็เอามาใช้ประพฤติปฏิบัติแล้วสรุปก็คือรู้จักสังโยชน์รู้จักสักกายทิฏฐินะรู้จักนอกจากรู้จักแล้วท่านบอกว่าพ้นสักกายะก็หมายความว่าทำให้ตัวตนนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่คงเดิมเรียกว่าไม่เที่ยงแท้นะให้เที่ยงหรือว่าให้เปลี่ยนแปลงไม่คงเดิมไม่คงที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ดีไม่ดีก็มากขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรลักษณะอาการของมันอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างที่อาตมาอธิบายหมดแล้วให้จางคลายให้ลดลงจนกระทั่งมันหมดบทบาทหมดลีลาดับอาการไม่มีอาการไม่มีตัวตนไม่มีสภาพนั้นอีกก็ทำพิสูจน์ นะเพราะในสังโยชน์ต้นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสมีหลักเกณฑ์สำหรับตนเหมาะควรเพราะศาสนาพุทธนั้นทำให้เหมาะสมตามฐานะเราเท่านี้เราก็สมาทานหลักเกณฑ์เท่านี้อันอื่นเป็นกิเลสที่เรายังไม่ไหวและอันนี้มันเรายังรับรองว่าเรามันยังต้องเอาไว้ก่อนเอาอันนี้ก่อนเราก็เลือกเอาแต่ละบุคคลตามที่เราจะทำได้เราแน่ใจว่าจะทำได้และดีเพราะมันเป็นพิษเป็นภัยกับเราปัจจุบันนี้หรือว่ามันสามารถทำได้ก่อนอะไรก็ตามใจเราก็ต้องเลือกเฟ้นเพราะเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็ปฏิบัติเรียกว่าพรตศีลศีลพัตตะพัตตะก็คือพรตคือการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตามหลักการของพระเจ้าจนพ้นปรามาสพ้นการแค่ปฏิบัติไม่เอาจริงทำเลาะเลาะแหละแหละทำแค่แค่หลุบๆคล้ำคล้ำทำแค่จับจับจดจดเล่นเล่นหัวหัวอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขั้นถึงขีดมันไม่ได้มรรคได้ผลถ้าทางนี้ก็เรียกว่ารู้สัมมาทิฏฐินะอ่านจิตอ่านวิญญาณมีปัญญาอ่านเจตสิกออกพ้นมิจฉาทิฏฐิที่ท่านตรัสไว้ในมิจฉาทิฏฐิสูตรนะพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254นะที่ท่านตรัสไว้ว่ามีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็สามารถที่จะเห็นในความเป็นอนิจจังรู้เกิดปัญญาญาณรู้โดยความเป็นอนิจจังนะรู้จักเวทนารู้จักผัสสะความเกี่ยวข้องทั้งหมดนะอ่านสูตรนั้นดีๆมีผัสสะเป็นปัจจัยมีตาหูจมูกลิ้นกายมีวิญญาณมีเวทนารู้จักเวทนารู้อารมณ์แยกวิเคราะห์อารมณ์ออกซึ่งอาตมาก็อธิบายไปหมดแล้วเวทนา108มาจากไหนอะไรมีต้นรากต้นเงาอะไรรู้หมดถ้าเราอ่านถ้าเราศึกษาตามพุทธเจ้าแล้วเราก็จะยังเข้าไปรู้รากเงาถึงต้นเหตุสมุทัยอริยสัจแล้วก็ดับตัวถูกตัวมันทำมันจางคลายได้วิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีทำไปตามลำดับได้จริงๆเลยพ้นศีลพัตตปรามาสแล้วก็ได้ผลไปเรื่อยๆพ้นหลักเกณฑ์แรก3สังโยชน์แรกจึงเป็นตัวที่ทำให้แต่มักได้ผลที่มีญาณรู้ว่าเราทำรู้เป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้ด้วยตนไม่มีใครบอกเราเราต้องมีญาณมีญาณมีวิชามีฌานมีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิมีวิชา9นะมโนมยิทธิก็คือสามารถทำให้จิตมีผลสำเร็จในการที่จะทำให้กิเลสมันลดได้จนเก่งเป็นมีวิธีมีอิทธิวิธีต่างๆนะอิทธิวิธียังไม่น่าเชื่ออิทธิวิธีจนเกินเชื่อเป็นปาฏิหาริย์แต่ไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์อิทธิวิธีเรียกว่าอิทธิจริงๆพยัญชนะก็บอกว่าอิทธิเป็นฤทธิ์เป็นแรงเป็นความสามารถที่เกินอิทธิเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชมีฤทธิ์ภาษาสันสกฤตก็ว่าฤทธิ์ภาษาบาลีว่าอิทธิภาษาสันสกฤตว่าฤทธิเป็นฤทธิ์เป็นเดชจริงๆพอใช้คำว่าฤทธิ์เนี่ยคนไทยรู้ดีเพราะคำว่าฤทธิ์นี่แสดงว่าถึงน้ำหนักมีประสิทธิภาพเกินเปิดเกินสามัญ นะมันมีฤทธิ์จริงๆมีวิธีต่างๆที่มีฤทธิ์ผลิตศึกถ้าศาสนาพุทธก็คือตามอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือฤทธิ์คือเกินมนุษย์และปาฏิหาริย์ตามคำสอนไม่ใช่ปาฏิหาริย์ไปเหาะเหินเดินน้ำดำดินอย่างที่คนอื่นเขาชอบไปในทางฤทธิ์พิเศษพิเศษแปลกๆไปนั่นไม่ใช่เพราะอันนี้พระพุทธเจ้าปฏิเสธแล้วแต่คำสอนของท่านนั้นคือมาลดทุกข์นะทุกข์อริยสัจเนี่ยหรือว่าเหตุแห่งทุกข์ที่ชัดเจนเพราะมโนมยิทธิอิทธิวิธีเนี่ยมโนมยิทธิกับมโนมยะอิทธินั่นแหละอิทธิมโนมยิทธิมีฤทธิ์ที่จะทำให้สำเร็จทางใจและก็ฤทธิ์ของมันมีวิธีต่างๆที่มีฤทธิ์มีวิธีต่างๆที่สามารถทำให้มันลดละจางคลายได้ดียิ่งขึ้นต่างๆนานาอย่างแหมอย่างโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อนะคนธรรมดาทำไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นสิ่งพิเศษนะมีโสตทิพย์มีอะไรต่ออะไรมีข้อต่างๆเสริมหนุนเข้าไปก็เป็นองค์ประกอบของวิชชาความรอบรู้โสตทิพย์สามารถรู้แหมมันจะละเอียดละออมันจะแฝงจะซ่อนจะไกลจะเล็กอะไรจะละเอียดอะไรไงก็สามารถรู้ได้แล้วก็มี การกำหนดรู้ไปได้เหมือนได้ยินกลองในที่ไกลได้ยินเสียงจากที่ไกลแม้มันจะไกลอย่างไรก็สามารถได้ยินได้เปรียบอย่างนั้นแล้วก็รู้ด้วยแยกวิเคราะห์ด้วยว่าเสียงที่ได้ยินมานี่อันนี้เป็นเสียงกลองนี่เป็นเสียงตะโพนนี่เป็นเสียงเปิงมางมีความรอบรู้แยกออกได้แบ่งออกได้เลยว่าอันนี้มันอยู่ตระกูลไหนอันนี้มันลักษณะอะไรนี่เป็นเพศไหนสามารถแยกออกว่านี่เป็นราคะนี่เป็นสายตระกูลโทสะตระกูลโมหะเป็นราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลและก็จะมีลูกของมันด้วยว่าราคะอย่างไรอ่อนแก่ตระกูลของมันก็ยังแบ่งแง่แบ่งอะไรต่ออะไรละเอียดละออกไปอีกโทสะก็เหมือนกันโมหะก็เหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ามีความพิเศษมีวิชาที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกมีสิทธิพยโสหรือโสตทิพย์ไม่ใช่อยู่ก็ได้หูแว่วได้ยินเสียงนวลเสียงนี่อะไรเนี่ยนรกประสาทแม้ได้ยินเสียงคนนั้นคนนี้พูดคนนั้นคนนี้มีหูทิพย์ได้ยินอะไรอะไรต่างๆพวกนี้พวกโรคประสาทส่วนใหญ่พาซื่ออ่านธรรมะของพุทธเจ้าแล้วก็พาซื่อหูทิพยโสตหรือมีเจโตปริยญาณเนี่ยเป็นต้นก็สามารถวิเคราะห์ออกเจโตปริยญาณ16อาตมาก็พูดอธิบายไปหมดแล้วนะจนกระทั่งตั้งแต่สัราคะสะโทสะสะโมหะอวิตราคะวิตโสจนกระทั่งถึงวิมุตติอวิมุตติ16ขั้นรู้จิตจริงๆแบ่งจิตออกเลยในจิตนั่นแหละกิเลสก็อยู่ในจิตนั่นแหละราคะโทสะโมหะก็อยู่ในจิตทำได้ดีขึ้นดีขึ้นขนาดไหนเป็นขั้นๆขั้นๆขั้นๆขั้นๆไปตั้งแต่สังคิตะวิคิตะมหัมหคตะอัปมหคตะอะไรไปจนกระทั่งถึงสัจจิตะอนุตตรจิตตังไปเรื่อยๆจนถึงสมาหิตะอสมาหิตะวิมุตติอวิมุตติไปถึง16อย่างที่ท่านตรัสไว้ชัดเจนพระเจ้าท่านแบ่งไว้เนี่ยพยัญชนะต่างๆพวกนี้เนี่ยมันมีสภาวะรองรับเพื่อปฏิบัติจริงเราก็จะรู้ว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันมีจริงทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยมันมีสภาวะของนามธรรมทั้งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงๆมีวิชาจริงๆทุกคนจะต้องรู้มากน้อยก็ต้องมีตัวความสามารถพวกนี้ถ้าไม่มีความสามารถพวกนี้คุณก็ไม่รู้ยิ่งรู้จริงด้วยตนเองไม่ปัจจตังเวทิตโภมิยุหิไปคนอื่นรู้แทนหมดแล้วมันจะจริงตรงไหนแล้วคนอื่นรู้มันจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้บอกไปโดยภาษาพยัญชนะอยากจะให้อาจารย์รับรองว่าเออใช่ใช่แล้วก็พูดไปเพราะปัญญาความรู้ตรรกะเรามีใช่ไหมเรียนภาษามาพูดไปจริงบ้างไม่จริงบ้างบอกอาจารย์ป้อนอาจารย์เออใช่ตัดสินให้ถูกแล้วล่ะอย่างนั้นใช่ล่ะของคุณถูกแล้วล่ะก็เราบอกข้อมูลไปโดยที่เราอยากให้อาจารย์ตัดสินให้ว่าเราบรรลุธรรมหลุดญาณนนแล้วพ้นญาณนี้แล้วอะไรนี่เราให้อาจารย์ตัดสินให้ว่าเนี่ยโอ้นี่บรรลุญาณ6บรรลุญาณ8บรรลุญาณ9บรรลุญาณ16อะไรแล้วแต่เพราะเวลาเราป้อนข้อมูลให้อาจารย์ก็ตัดสินเราถูกเพราะเราลำเอียงเข้าข้างตัวแล้วมันก็ไม่ค่อยแม่นจริงๆมันก็คือเราเองเราลวงตัวเองเราหลอกตัวเองว่ามันแม่นมันต้องมีญาณที่ชัดเจนญาณที่อ่านความจริงตามความเป็นจริงเออมันใช่ในอาการอย่างนี้อาการลิงคนิมิตอุเทศอย่างนี้นะมีเจโตปริยานและกระทบทวนด้วยเตวิชโชทุกคนพยายามใช้เตวิชโชนี่เป็นเรื่องของการที่รู้จักจิตรู้จักคุณธรรมที่มนุษย์จะต้องฝึกฝนเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ฝึกฝนตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสังโยชน์ต่างๆจากสังโยชน์3ไปก็เป็นสังโยชน์ที่เก็บละเอียดไปจนกระทั่งครบระบุตัวชื่อกิเลสไปเลยระบบสังโยชน์ที่4ก็กามราคะสังโยชน์ที่5ก็ปฏิฆะก็คือราคะโทสะนั่นแหละตระกูลใหญ่ๆนั่นแหละโดยไม่หลงผิดไม่หลงเหลือไม่หลงลืมไม่หลงผิดไม่หลงลืมไม่หลงเหลือไม่หลงไหลไม่หลงไหลก่อนไม่หลงไหลไม่หลงเหลือไม่หลงตัวหมดตรวจสอบจนกระทั่งอ่านจนเกลี้ยงจนสิ้นนี่เป็นนี้พวกนี้เป็นเรื่องของเป็นภาวะของจิตแล้วก็สร้างให้เป็นคุณธรรมเพราะ มโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยาพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าอันนี้เป็นตัวประธานสิ่งทั้งปวงในความเป็นมนุษย์โลกเมื่อวานในอาตมาได้เทศไปแล้วถึงอุตุพีชะว่าในมหาจักรวาลนี้นะมันจิตนี่เป็นตัวประธานแล้วประธานใหญ่ที่สุดก็คือประธานตัวมนุษย์มนุษย์นี่แหละทำลายโลกทั้งโลกโลกลูกนี้เนี่ยมันเสื่อมมันไม่ได้เสื่อมเพราะธรรมชาติของดินน้ำลมไฟหรือในเรื่องของแง่ฟิสิกส์ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันทำลายโลกนี้ไปตามธรรมชาติซึ่งมันก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาเพราะนั้นสัตว์โลกที่มีจิตโดยเฉพาะมนุษย์เดรัจฉานมันก็ทำลายโลกไม่เก่งเท่ามนุษย์มนุษย์มันย้ายภูเขามันทำลายทะเลมันถมทะเลโอ้มันทำได้หมดตอนนี้มันกำลังมารบกวนอากาศสร้างมลพิษแห่งอากาศมันกำลังจะไปทำอากาศที่ของเขาแต่ก่อนบริสุทธิ์กว่านี้และก็มีอะไรอะไรที่ไม่วุ่นวายไม่เสียทิศทางลมฟ้าอากาศมันไม่เสียทิศทางมันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่บุญตอนนี้มันเมาหมดแล้วอากาศก็เมาวุ่นวายเฮ้ยจะไปทางไหนไอ้นู่นมันไปอย่างนี้ของมันนี่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่เล่นนะเรื่องจริงมนุษย์นี่แหละหาอะไรก็ไม่รู้ไปทำไปเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรของมันหมดเลยจะใหญ่จะหยาบจะเล็กจะใหญ่พัดทำลิฟต์ชิบหายไปปวงหมดนี่มนุษย์อ่ะเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหจะไปตั้งสถานีอวกาศตั้งกล้องฮับเบิลใหญ่กว่าที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้สร้างอยู่จะไปตั้งกล้องนอกอวกาศนู่นเพื่อที่จะส่องดูไอ้มวลกาแล็กซี่ไอ้มวลอะไรอะไรในมหาจักรวาล นี้แล้วก็จะส่องไอ้ลูกโลกลูกอะไรไม่รู้เขาจะไปดูไปทำอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้จะเอาอะไรก็ไม่รู้โอ้ยลงในความรู้ความสามารถจริงมันรู้แล้วมันก็ได้อะไรแต่ใดมามันมีผลมันนิดหนึ่งแต่ลงทุนมหาศาลเหลือเกินแล้วก็ทำให้โลกนี้แหละฉิบหายก็ไปสร้างอวกาศนี้จะใหญ่กว้างยาวประมาณเท่าไหร่อาตมาจำไม่แม่นแล้วเขามีแบบสเก็ตอะไรแต่ใดด้วยที่นาซาทำกำลังลงมือทำแล้วจะไปตั้งกล้องอันนี้ใหญ่กว่ากล้องฮับเบิลที่ใช้อยู่เดี๋ยวนี้จะไปส่องดูอะไรแต่ใดพวกนี้สิ่งเหล่านี้เราเป็นมลพิษนี่แหละมลพิษของอวกาศก็เป็นมลพิษของอะไรต่ออะไรต่างๆนานาและก็จะมีเปลี่ยนแก๊สเปลี่ยนธาตุแก๊สนี่แหละจะเรียกว่าธาตุอะไรนะภาษาฝรั่งมันเรียกแก๊สธาตุอะไรก็ธาตุอากาศนี่แหละแก๊สก็คืออากาศไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเนี่ยธาตุพวกที่มันเบาบางว่างๆแต่มันไม่ว่างมันเป็นเทหะวัตถุอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่มันก็มีมวลมีลักษณะอะไรผสมผสานอยู่ในนั้นมันไม่ใช่ความว่างมันเป็นสารประกอบไม่ใช่ความว่างนะมันเป็นสารประกอบนะเป็นสารผสมเป็นสารประกอบอย่างนี้เป็นต้นนะก็คนนี่แหละทำให้มันถ้าโดยธรรมชาติก็มันจะไม่เปลี่ยนแปลงมากกว่านี้จะไม่เลอะเทอะจะไม่สกปรกจะไม่เป็นพิษเป็นภัยมากเท่าที่คนไปทำให้มันถ้าไปโดยธรรมชาติก็มันค่อยๆแปรตัวเปลี่ยนตัวจริงมันมีความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ทรงอยู่แล้วก็เสื่อมโทรมอะไรมันก็เป็นของมันบ้างแต่มันจะไม่มากขนาดนี้มันไม่เร็วไม่ไวไม่เลอะเทอะขนาดนี้คนนี่แหละเพราะจิตวิญญาณจึงเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเข้าใจไหมสรุปแล้วเป็นประธานทั้งอย่างเป็นประธานสร้างและเป็นประธานทำลายพวกเรากำลังมาเป็นคนทำเกิดให้ปราศจากสารพิษไรสารพิษต่างๆตั้งแต่ใกล้ก่อนแต่เราคงไม่มีความสามารถไปทำให้ความสะอาดไปทำห้าสอให้แก่อวกาศห้าสอแก่อวกาศเราคงไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไกลเก่งถึงพฤปานฉะนั้นไปจัดการห้าสอให้แก่อวกาศมันคงไม่เก่งถึงขนาดนั้นเราก็ทำตั้งแต่ส่วนใกล้ส่วนจำเป็นในเรื่องของตัวมนุษย์ในเรื่องของสังคมแวดล้อมที่ใกล้ไปก่อนจนกระทั่งขยายผลไปมันก็จะทำความสะอาดจนกระทั่งเขารู้ว่ายังไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องไปตั้งกล้องในอวกาศไม่ต้องไปสร้างอะไรเข้าไปรกในอวกาศไม่ต้องไปสร้างขีปนาวุธจะไปยิงกันในอวกาศเป็น Star War อะไรกันไม่ต้องอะไรต่างๆพวกนี้เราก็จะบอกอย่าพึ่งไปเลยแต่ทำพวกนี้ให้สงบร่มเย็นภายในโลกด้วยกันนี่เถอะมนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างสุขสำราญบานตะไทยนี่คือความรู้ทางจิตมีคุณธรรมทาง มนุษย์มีคุณธรรมของมนุษย์ที่จะรู้แล้วโลกีของมันที่กล่ำโลกีกันอยู่เนี่ยมันเป็นสุขได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขซึ่งมีกามสุขกับอัตตทัตถสุขเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ความจริงแล้วเราก็รู้มาจริงๆอย่างที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วเราเริ่มในเรื่องกามในเรื่องโลกธรรมได้ลาภมามากมายก็จะเป็นสุขได้ยศมาก็สุขนอกจากสุขแล้วยังเบ่งยศขี้แตกเลยอะไรต่างๆนั่นนะเราก็มารู้แล้วเราก็เลิกไปเถอะจริงๆโดยธรรมมันมียศมันมีชั้นมันมีคลาสมันมีตามสัจจะแต่เขาให้เราแล้วเราก็อย่าไปหลงระเริงเราอย่าไปเอามาเป็นอำนาจเบ่งบีบบังคับผมขี่คนอื่นเบียดเบียนคนอื่นวิหิงสามันมีโดยธรรมพระพุทธเจ้าท่านมียศสุดยอดแห่งอิสริยยศพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราเทิดทูนยกย่องเชิดชูท่านสูงส่งมีความสูงอย่างแท้จริงยังมีหน้าที่มีอะไรที่ท่านสามารถที่จะมีหน้าที่ทำงานได้มากมายหลากหลายที่จะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาพึงได้ท่านจะแก้ปัญหาให้เราได้อะไรต่างๆพวกนี้ได้รับการสรรเสริญลาภท่านก็ได้โดยธรรมลาภท่านเยอะแยะใครก็อยากให้มีโดยธรรมไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปเอาอะไรแลกเปลี่ยนโดยธรรมเป็นกุศลของท่านแต่คนก็อยากให้จริงๆมีความสุจริตใจอยากให้ท่านอะไรนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ไม่ถึงพระพุทธเจ้าอย่างอาตมาก็มีบ้างพอเห็นพอมีรูปรอยยิ่งกว่าน้อยกว่าอะไรของจริงที่ยืนยันได้แม้แต่พวกเราเนี่ยเพื่อนฝูงคนนั้นคนนี้เอ้ยคนนี้อยากให้ช่วยเหลือเพราะคนนี้มันก็น่าจะสนับสนุนอุปถัมภ์คนนี้อยากให้ไม่น่าอุปถัมภ์หรอกมันจะตายให้มันตายไปเลย ไม่อยากให้มันก็เป็นเรื่องจริงยิ่งเอาคุณธรรมมาจับคนนี้อยากให้เพราะคุณธรรมนะคนประหยัดนะมัธยัสประหยัดนะก็จริงนะเพราะในคำสอนที่เราก็ค่อยเกลี่ยค่อยอธิบายขยายความเราจะเห็นว่าคนที่ไม่รู้จักโลกียังคงกล่ำโลกียังคงหลงระเริงอยู่กับโลกีนี่นะวิธีการในโลกที่เขาจะบูรณาการเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะพยายามพัฒนาทุกวันนี้ก็ทำอาตมาก็เห็นใจนะอย่างนายกทักษิณนี่ก็พยายามที่จะบูรณาการเรื่องเศรษฐกิจต่างๆมีความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจคืออะไรอาตมาไม่จะแหมพูดไปก็สะดุดเพราะอาตมาเป็นนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เหมือนกันนะก็เป็นนักศึกษาไปลงชื่อกับเขาสมัครนะเรียนธรรมศาสตร์เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นะลงชื่อเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ด้วยพูดถึงเศรษฐกิจแล้วมันก็สะดุดนิดนึงว่าจะบอกว่าเราก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์เราก็ไม่ใช่นักศึกษาก็เป็นลงทะเบียนแต่ไม่ได้ร่ำได้เรียนอะไรกับเขาโอเลี้ยงแก้วนึงก็ไม่ได้จ่ายเพราะไม่ได้ไปสอบสมัยก่อนนี่สอบนี่ไปขอสมัครสอบเนี่ยวิชาละ10บาทวิชาละ10บาทเนี่ยสอบพอเวลานั่งสอบนี่เขาแจกโอเลี้ยงคนละแก้วเลยนะนักศึกษาสอบเขาแจกโอเลี้ยงคนละแก้วคนละแก้วถ้าสอบตกก็ถือว่าโอเลี้ยงแพงแหมว่าแต่ก่อน10บาทไม่ใช่ถูกๆนะ10บาทไม่ถูกนะ10บาทไร้ตังค์โอเลี้ยงมันแก้วละสลึง50ตังค์แค่นั้นเองจำไม่ได้แล้วว่าสลึงหรือ50โอเลี้ยงแก้วมันขึ้นจากสลึงนึงมา50เลยจาก50มันก็ขึ้นไป75ตังค์โอเลี้ยงมันขึ้นทีละมันขึ้นทีละสลึงทีละสลึงแล้วก็ไปบาทนึงแล้วก็บาท25เดี๋ยวนี้เท่าไหร่โอเลี้ยงเท่ากันกับราคาค่าวิชาที่สอบเลย10บาท10บาทเราก็คิดดูสิว่าเดี๋ยวนี้เงินมันตกขนาดไหนนั่นแหละ10บาทนะโอเลี้ยง10บาทแพงจังเลยใช่ไหมแพงจังเลยถ้าสอบตกก็คือโอเลี้ยงจานละ10ว่างั้นล้อกันก็ล้อกันน่ะถ้าใครสอบก็แล้วแต่ใครสอบก็โอเลี้ยงแค่ละสิบเว้ยตกปีหน้าก็สอบใหม่อย่างเงี้ยอาตมาก็ไม่ได้ไปสอบกับเขาสักวิชาเละๆโลๆทั้งนั้นเป็นเล่นๆหัวๆอยู่ในธรรมศาสตร์ไปก็ อย่างดีก็ซื้อเสื้อเหลืองแดงไปใส่เวลางานธรรมศาสตร์จุฬามันเล่นไปตามเรื่องตามราวไม่เอาฐาน เศรษฐกิจก็คือระบบวิธีที่จะทำให้เกลี่ยให้สังคมนี้นะมีกินมีใช้สรุปง่ายๆอยู่เย็นเป็นสุขนี่คือสรุปง่ายๆของระบบเศรษฐกิจนะโดยเป้าหมายใหญ่มีความสามารถมีทฤษฎีหลักมีวิธีการอย่างไรที่จะเกลี่ยทุกอย่างนี้ให้ทั่วถึงกันทั้งสร้างสรรค์และใช้สอยและมีความสูญเสียรู้จักการสร้างสรรค์และการใช้สอยและการสูญเสียเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดความสูญเสียมากเราห้ามไม่ได้ในความเป็นจริงว่าความสูญเสียมันต้องมีเพราะฉะนั้นเราจะเอาความสูญเสียนี้มาแลกอย่างไรที่จะได้ผลมากกว่าสูญเสียนี่ก็คือความหมายกว้างๆของเศรษฐกิจเพื่อคนที่จะหาทฤษฎีหาวิธีการหาอะไรต่ออะไรมาใช้เพื่อที่จะให้เกิดเศรษฐกิจดีของสังคมเขาก็ทำคิดไปเถอะหาวิธีกันไปใครเก่งก็เก่งไปมีทฤษฎีของคนนั้นคนนี้มาโอ้โหมากมายใครเป็นเจ้าทฤษฎีก็โอ้โหมาจนกระทั่งถึงทฤษฎีคาร์ลมาร์กเดี๋ยวนี้มีทฤษฎีอะไรระเด่นกว่าคาร์ลมาร์กทฤษฎีบุญนิยมเศรษฐศาสตร์บุญนิยมนะเขาก็พยายามเกลี่ยเพราะทฤษฎีทุกวันนี้นี่ยังไงก็ไม่พ้นทฤษฎีเศรษฐกิจทุกวันนี้ไม่พ้นทุนนิยมสรุปได้ง่ายๆว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทุกวันนี้จะเอาทฤษฎีไหนมาอดัมสมิธนีโอคลาสสิกอะไรก็มาก็แล้วแต่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ต่างๆมาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เรื่องทฤษฎีคนเก่งๆใครอาตมาไม่รู้จักชื่ออาตมาไม่ได้ไปวุ่นวายในระดับเศรษฐกิจอย่างคลุกวงในกับเขาแหมต้องไปรู้คนนั้นคนนี้มีแง่คิดเชิงนั้นเชิงนี้มาดีแล้วนะเศรษฐศาสตร์เชิงนั้นเชิงนี้มาอาตมาไม่ได้ไปคลุกวงในอย่างนั้นไม่ใช่นักวิชาการก็รู้กว้างๆรู้เล็กๆน้อยๆเก็บอะไรมาเก็บมาได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วใครไม่ชมตัวเองต้องชมตัวเองเก็บมาได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วมีพอพูดกับเขาได้สักตัวสักตัวสองตัวอะไรเงี้ยสรุปแล้วก็คือเป็นวิธีการที่จะทำให้เศรษฐกิจของสังคมกลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่ตัวเองบริหารที่ตัวเองจัดการอยู่ได้ดีอยู่ดีกินมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์เมื่อวานนี้พวกเรากลุ่มพวกเราเนี่ยประชุมกันในระดับนักบริหารของชาวอโศกก็ยังคุยกันเลยว่าเดี๋ยวนี้นี่พวกเราเป็นยังไงฐานะอยู่กันมันกินเฟอร์ไหมมันหรือว่ามันขาดแคลนคำตอบก็คือบอกว่ามันเฟอร์แล้วนะน้อยแต่ละคนไม่มีเงินสักบาทแล้วบอกว่าจะมากินเฟอร์นักบริหารไม่มีเงินสักบาทเราไม่ได้มีรายได้อะไรกันแล้วนะเข้าไปอยู่ในนั้นจะมีแล้วก็มีน้อยที่สุดแล้วนั่นระดับต่ำที่สุดคนที่มีรายได้มากที่สุดก็แค่2,000-2,500อะไรขนาดนั้นแค่นั้นนะต่อเดือนนอกนั้นก็ส่วนมากเลยที่มาประชุมกันที่คุยกันนักบริหารเมื่อวานเนี่ยส่วนมากก็ไม่มีรายได้เลยสักบาทวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งอยู่หลายปีแล้วก็ไม่ได้สักบาทเป็นของส่วนตัวไปใช้สอยกินส่วนกลางสาธารณภคีไปอย่างนั้นเองนะทุกคนจนหมดแล้วสรุปง่ายๆทุกคนจนหมดแล้วอยู่ในฐานะจนแล้วแต่มาดูองค์รวมของสังคมพวกเราพูดกันว่าพวกเรานี่มันขาดแคลนมันเดือดร้อนว่าอยู่เป็นอยู่กันนี่ของประชากรของพวกเราเป็นไงมันเฟ้อแล้วยิ่งเด็กๆเล็กๆแล้วก็พูดถึงพวกที่กำลังเป็นตัววัยเจริญพันธุ์ที่กำลังเกิดขึ้นมาเขาพวกนี้เขาจะไปกันใหญ่โลกมันหลอกล่ออะไรต่ออะไรไปมันที่จริงเรื่องของความเป็นอยู่มันกินเฟ้อใช้เฟ้อแล้วอยู่ในวงพวกเราอยู่ในหมู่บ้านพวกเรานี่แหละเพราะระบบของพวกเราจะกินยังไงจะใช้ยังไงสาธารณภคีก็รู้อยู่แล้วมันเฟ้ออย่างนี้เป็นต้นนี่คือเศรษฐกิจเราดีแล้วก็ต้องมาปรับหลักเศรษฐกิจอีกโอ้จะเฉลี่ยยังไงมันจะต้องมีปันบุญมันจะต้องมีอย่างคนอย่างนี้มีอะไรอย่างคือคุยเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจของสังคมเรานะวิจัยวิเคราะห์วิจารณ์กันหาทางว่าจะทำยังไงก็บอกกันแล้วเสร็จแล้วก็ไปจัดการรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงว่าไปทำกันเขาก็จะไปคุยกันนะรัฐมนตรีพวกอโศก ก็ไปหาวิธีแก้ปัญหากัน มันไม่มีเงินเดือนจะลดแล้วไงมันเงินเดือนศูนย์แล้วที่นี่มันแก้ปัญหาไม่ต้องไปคิดถึงเงินเดือนในระดับสังคมกลุ่มนี้ไม่ต้องคิดถึงเงินเดือนแล้วมีแต่คิดถึงหน้าที่การงานเท่านั้นเองไม่ต้องคิดถึงเงินเดือนไปลดเงินเดือนใช่ไปจัดการลดเงินเดือนของประชากรของผู้ที่ยังมีอันนี้มันจะต้องมีรายได้ยังไงไม่ต้องปีอะไรต่ออะไรยังไงไปจัดพวกนี้นี่แหละคือการจัดระบบเศรษฐกิจพอเราก็ไปจัดดูที่เนี่ยเจ้านี่มันจะเอาเท่านั้นนี่มีวิธีแบบนี้นะนี่วิธีอย่างนี้อะไรนะ53อะไรนะแต่ก่อนนี้ใช้สูตร532มันก็ไม่ดีมาเอาปันบุญไม่ดีสูตรนั้นสูตรนี้ก็ปรับเพราะว่าคนจะต้องมีอย่างนี้อยู่ด้วยในฐานะบุคคลเขามีแต่คนที่ไม่มีปัญหาแล้วทำงานฟรีแรงงานฟรีปลอดหนี้ไม่มีดอกเบี้ยเฉลี่ยทรัพย์เข้ากองบุญโอ้ทุกวันทำงานไปเรามีค่าตัวของเราประมาณวันละ 2,000ทำเข้ากองกลางโมทุกวันวันละ2,000อู้สบมทบดบกตหหจจมยมชยลลไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันประหลาดนะมันเป็นไปได้ทำงานไม่ต้องไปคิดถึงรายได้ผลเข้ากองกลางหมดเฉลี่ยทรัพย์เข้ากองบุญหมดไม่ต้องเฉลี่ยเรือเข้าหมดเลยสบายมากไม่ต้องไปคิดทำเสร็จป้ายหน้าที่คนที่จะรับช่วงเอาไปจำแหนกแจกจ่ายเอาไปใช้สอยเอาไปทำอะไรคนจะเอาเข้าครัวก็เอาเข้าครัวคนไม่เอาเข้าครัวเข้าตลาดก็เชิญหรือคนจะเอาไปนั่นนี่ก็ว่ากันไปก็หมุนเวียนไปหน้าที่คนละหน้าที่ทำกันสังคมของเราก็เหมือนกับสังคมข้างนอกเขาแต่ว่าแนวคิดมันต่างกันวิธีการต่างกันเราก็ทำเศรษฐกิจก็เราก็บูรณาการเศรษฐกิจของเราแต่ของเราไม่ลืมจิตไม่ลืมคุณธรรมใช่ไหมเราไม่ได้ลืมจิตไม่ได้ลืมคุณธรรมเราไม่ได้หลงไหลแต่เรื่องของวัตถุเท่านั้นเพราะจะว่าไปแล้วนี่นะประชาธิปไตยของทุนของเสรีนิยมของทุนนิยมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกที่มีความดีความเก่งอะไรแล้วก็ไปดูถูกคอมมิวนิสต์เขาว่าพวกเขาเป็นแมทเทอเรียลิซึมแล้วไอ้ทุนนิยมเสรีมันแมทเทอเรียลิซึมหรือเปล่ามันก็ไอ้ materialism นั่นแหละมันก็ไอ้ materialism เหมือนกันมันก็ไม่ได้เข้าใจนี่ว่าไอ้ความสำคัญมันอยู่ที่จิตอยู่ที่คุณธรรมอยู่ดังเดิมนั่นแหละมีศาสนาแต่มีไหมศีลสักข้อมีหรือเปล่าศีลก็หนึ่งเอาฆ่าสัตว์ฆ่าอยู่ไหมฆ่าเฉยลักทรัพย์ลักไม่ลักอย่างมากหรอกแต่ลักอย่างไม่ใช่ไม่รักอย่างมากรักอย่างมหาศาลโดยมีกลวิธีที่จะอธินาทานอย่างมหาศาลโดยที่คนอื่นจับไม่ได้ฉลาดหลักแหลมมากไม่ได้เล่นกันธรรมดาร้อยล้านเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เด้อเอาทีละแสน200,000ปล้นทีก็ตรงนี้ตำรวจกันอย่างไม่ต้องตำรวจเป็นผู้คุ้มกันช่วยด้วยมันสูงถึงขนาดนั้นเลยอธินาทานกาเมสุมิชฌาจารย์น่ะชั้นที่28บางคนไม่รู้ข่าวคราวโลกเขาเลยเหรอชั้นที่28คืออะไรนี่ข่าวสดๆร้อนๆอาตมาก็ทันสมัยกับเขาเหมือนกันก็พอได้ข่าวได้คราวนอกนั้นก็แล้วแต่มีข่าวครับมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไม่ใช่เยอะแยะแล้วประพฤติจริงก็ว่ากันไปเละเทะประพฤติจริงอะไรกันอยู่กันเละไปไม่ต้องไปพูดเลยว่าผัวเดียวเมียเดียวอะไรไม่ต้องไปพูดเลยนะศีลสักข้อหนึ่งมีไหมโกหกนั่นอ่ะอย่าให้พูดดีกว่าข้อห้าล่ะไปขาดมือเราอยู่ข้างๆข้อห้าคือศีลข้อเดียวก็ไม่มีกันเลยไม่เคยสังวรศีลไม่เคยสำรวมอินทรีย์อะไรไม่รู้เรื่องศาสนาอะไรพุทธครับอย่าใครจะมาแตะพุทธนะผมเอาตายนะรักศาสนาพุทธยิ่งกว่าอะไรดีนี่คือความไม่รู้ของสังคมนะขบูรณาการเศรษฐกิจก็เป็น materialism เขาก็ยังหลงในเรื่องของวัตถุเท่านั้นก็ต้องทำว่ากันจริงก็ต้องจัดสรรพยายามใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ก็ไม่ได้ไปลบหลู่อะไรหรอกในเรื่องการบูรณาการเศรษฐกิจแต่ขอลบหลู่เรื่องจิตและคุณธรรมขอลบหลู่ว่า ไม่เอาฐานจริงๆไม่สังวรสำรวมไม่ปฏิบัติประพฤติจริงๆทิ้งจริงๆเลยไม่ได้เป็นสาวกไม่ได้เป็นสาวกสังโฆแม้แต่สาวะแค่ฟังธรรมฟังบ้างหรือเปล่าสาวกกลับแล้วว่าผู้ฟังฟังบ้างหรือเปล่าธรรมะฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเป็นสาวกสังฆะพระพุทธเจ้ารับเข้าหมู่หมู่คืออะไรหมู่คือโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์คู่บุรุษ4บุคคล8ถ้าแจกเป็นบุคคลก็บุคคล8จำพวกเท่านั้นแหละถ้าแจกเป็นบุคคลก็บุคคล8จำพวกตั้งแต่มีรู้จักมรรครู้จักทางปฏิบัติรู้จักสังโยชน์รู้จักมรรคองค์8รู้จักทางที่จะเดินทางเข้าสู่ความเป็นอริยะเขาเป็นโลกุตระนี่จึงจะเรียกว่าสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์นี่คือไปบวชแล้วก็ได้โกนหัวต่อให้โกนหัวบวชมา560พรรษานุ่งจีวรมาไม่ปราชิกต่อให้เป็นอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่สงฆ์ยังไม่ใช่สาวกสังโฆที่เป็นคู่บุรุษ4หรือแจกเป็นบุรุษที่ละเอียดขึ้นก็8จึงจะอยู่ในสงฆ์ในสังฆะเข้ากลุ่มเข้าหมู่พุทธบริษัทหรือกลุ่มหรือสงฆ์หรือบริษัทปริสัทหรือสังฆะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่อยู่นอกๆอย่างเก่งก็แค่สาวกะยังไม่ใช่สังโฆฟังให้ชัดนะสาวกะเป็นผู้ฟังได้ฟังเหมือนกันพระพุทธเจ้าฟังคำสอนพระพุทธเจ้าบ้างแต่ฟังได้สาระไหมเอามาสังวรไหมเอามาปฏิบัติไหมศีลข้อหนึ่งมันได้ขึ้นมาหรือยังศีล นั้นมีมรรคมีผลบ้างไหมยังไม่มียังไม่ใช่สงฆ์แท้แค่ได้ฟังเฉยๆยังไม่อยู่ในรัตนะสามสงฆ์ของพระพุทธเจ้าคืออริยสงฆ์เป็นคนที่คนของเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนของเราผู้ใดเป็นอริยะแล้วผู้นั้นก็คือรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของตนของผู้อื่นอย่างน้อยเป็นตัวอย่างอย่างน้อยเป็นแบบอย่างสอนคนอื่นไม่ได้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่พึ่งของผู้อื่นรัตนะคือที่พึ่งของผู้อื่นพุทธธรรมสงฆ์ผู้ที่เป็นสงฆ์คือโสดาตั้งแต่โสดาปัตติมรรคขึ้นไปถ้าแจกเป็นอย่างอ่อนที่สุดก็แค่โสดาปัตติมรรคยิ่งมีโสดาผลแล้วนี่คือตัวอย่างนี่คือที่พึ่งของโลกที่พึ่งของตนเองได้แล้วพึ่งตนเองได้พึ่งของคนอื่นเพราะฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งสามารถทำงานที่ทำงานพึ่งตนเองได้ก็คือคุ้มตัวเองโดยไม่ทุจริตต้องมีเงื่อนไขต้องเป็นกุศลต้องไม่เป็นอกุศลหรือไม่เป็นทุจริตพึ่งตนเองได้คนในโลกนี้พึ่งตนเองทั้งนั้นพยายามพึ่งตนเองทั้งนั้นแหละแต่โกงเขากินเขาเอาเปรียบเขาไม่สุจริตระบบทุนนิยมไม่สุจริตทั้งสิ้นเพราะงั้นพึ่งตนเองไม่สุจริตนี้ก็คือบาปอยู่งั้นน่ะพระพุทธเจ้าสอนให้สุจริตให้กุศลพึ่งตนเองอย่างมีกุศลแล้วได้เสียสละด้วยได้เสียสละด้วยการรู้จักละเอียดละออไปจนกระทั่งถึงความเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมเราพึ่งตนเองได้แล้วเราก็มีประโยชน์ต่อสังคมได้การรู้ชัดรู้แจ้งมีญาณรู้เลยว่ากรรมกิริยาพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมที่เราปฏิบัติประพฤติอยู่ในสังคมในโลกขณะนี้ทุกวันทุกเวลาเนี่ยคิดค่าเฉลี่ยแล้วเราเป็นผู้ให้แก่โลกได้เราพึ่งตนเองรอดเพราะสมรรถนะความขยันพฤติกรรมปฏิกิริยากรรมกิริยาของเราแต่ละวันแต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเราเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้กอบโกยเอามาเห็นแก่ตัวให้แก่ตัวมากกว่าที่เรากระทำเพราะฉะนั้นค่าสมรรถนะของเราเท่าไหร่บวกลบคูณหารแล้วแต่ละเดือนแต่ละวันเราเป็นผู้ได้ให้แก่สังคมอย่างนั้นคือพึ่งตนเองและเป็นผู้ไม่มีบาปเป็นผู้มีกุศลเป็นผู้ไม่ทุจริตนี่คือการคำนวณการคิดเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์อย่างพระพุทธเจ้าเป็นการคิดเศรษฐกิจการคิดเศรษฐศาสตร์อย่างพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตัวเรา ยิ่งมาคำนวณกับกลุ่มหมู่สังคมถ้าให้คิดไปความเป็นเศรษฐกิจของชาวอโศกนี่นะอโศกนี่โอ้โหแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนเราช่วยโลกช่วยสังคมพงชนะหิตายาพงชนะสุขายาโลกานุกรรมปายาอยู่ตลอดเพราะแต่ละคนจริงๆนี่คุณกินคุณใช้เท่าไหร่จริงๆวันๆคุณกินคุณใช้เท่าไหร่ไม่ถามหรอกคนนี้เวอร์คนนี้เวอร์ๆอยู่ถามแล้วเดี๋ยวเวอร์เดี๋ยวเวอร์เขาคางตัวแล้วไปซัดคนอื่นเขาอีกระวังนะมันจะไปซัดคนอื่นมากๆแล้วคนเขาสวนมาเราออกแรงก็สวนแรงนะระวังมั่งต้องรู้แอคชั่นรีแอคชั่นนั้นสุจริตแอคชั่นเท่าไหร่รีแอคชั่นเท่านั้นสุจริตนะเพราะถ้าเราพูดถึงเรื่องบูรณาการเศรษฐกิจเราก็บูรณาการเศรษฐกิจมีวิธีการมีการจัดการมีการจัดสรรมีการปรับเรียนรู้ฝึกฝนอยู่ในสังคมของพวกเราโลกเขาก็ทำเพราะทุกวันนี้เรามีมหาวิทยาลัยไหมเรามีการเรียนรู้เรามีการเผื่อแผ่ความรอบรู้สอนกันเป็นการบริหารสังคมเป็นรัฐศาสตร์ทำไหมเราทำเรามีการสอนมีการเรียนมีการฝึกฝนมีการชี้แจงมีการช่วยเหลือมีการอุ้มชูเกื้อกูลกันทั้งทรัพย์สินการศึกษาทั้งภาคปฏิบัติเราทำอยู่ในกลุ่มของเราเราทำข้างนอกเขาก็ทำแต่เขาทำตามระบบของเขาทำตามความเข้าใจของเขาตามความเชื่อถือของเขาซึ่งมีความโลภเป็นใหญ่กว่ามีโลภมีแค้นมีโกรธมีเคืองมีการเอาชนะค้าขานมากกว่าของเรามันน้อยกว่าเพราะงั้นเมื่อไม่คำนึงถึงหลักธรรมะไม่คำนึงถึงจิตไม่คำนึงถึงคุณธรรมและยังคงหลงโลกไม่รู้จักโลกไม่เรียนรู้โลกว่าโลกมันหลอกเราโลกมันมีอะไรต่ออะไรที่อีกมากมายโลกีเนี่ยแล้วเราก็หลุดพ้นเราก็พยายามเลิกอย่าไปกล่ำในโลกีแม้เราจะทำอะไรมีลาภธรรมิการมีลาภโดยธรรมเพราะทุกคนมีสมรรถนะมีใครความขยันสร้างสรรค์อยู่ทุกวันก็มีลาภโดยธรรมสมณะไปบิณฑบาตคนให้ด้วยศรัทธาเป็นลาภโดยธรรมไม่ได้ไปขอเขาเรียกเบเกอร์ผู้ขอเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปขอมันคนละเรื่องกันเรียกว่าภิกขุเบเกอร์ผู้ขอแต่ท่านไม่ใช่ผู้ขอท่านเป็นผู้ไปแสดงธรรมต้องไปอ่านอาตมาพูดมาก็คิดถึงหนังสือศาสตร์และศิลป์ของบิณฑบาตคิดอยู่หลายทีแล้วว่าอยากจะบอกเพราะเคยพิมพ์มาเป็นเล่มครั้งเดียวแล้วก็มาแจกฝ่ายในเท่านั้นอยากจะให้พิมพ์เล่มนี้ออกแพร่หลายมันเล่มหนาเหมือนกันศาสตร์และศิลป์ของบิณฑบาตแจกไปหรือว่าให้แพร่ออกไปสู่สังคมรอบกว้างให้มากขึ้นเพื่อเขาจะได้รู้มั่งว่าบิณฑบาตไม่ใช่ผู้ขอแต่ก่อนหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าไม่ใช่แหมคุณเลอะเทอะเทที่ด้วยการก้าวอะไรกันผู้ขออะไรเนี่ยคนขี้ขอหนังสือเล่มนี้เดิมชื่ออาตมาเขียนตอนแรกตั้งชื่อเล่มนี้ว่าคนขี้ขอแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นผู้ขออะไรก็ไม่รู้หลายจนกระทั่งมาลงตัวในศาสตร์และศิลป์ของบิณฑบาตชื่อมันนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะการไปบิณฑบาตเป็นลาภโดยทำเป็นลาภธรรมิกาท่านตรัสไว้สอนไว้ในพระไตรปิฎกก็บอกว่าพระสงฆ์ภิกษุมีลาภโดยทำไปบิณฑบาตมาแล้วก็เอามาบิณฑบาตแล้วก็เอามาแบ่งกันเป็นส่วนกลางเป็นสาธารณโภคีใครได้มาก็เอามารวมกันแล้วก็มาแบ่งกันกินกันใช้คือมันลึกซึ้งกับธรรมะของพระเจ้าแค่นี้นี่ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะเนี่ยไปบิณฑบาตมาเป็นลาภโดยธรรมท่านได้มาโดยไม่ได้ไปขอท่านไปแสดงธรรมแต่แสดงธรรมโดยไปแสดงความสงบความไม่โลภไม่จะเห็นคนนี้จะใส่มาสอดสายตาใครใส่บาตรบ้างวะโอ้โหมีไอ้นั่นไม่ได้ไปแสดงธรรมไอ้นั่นไปแสดงอธรรมผู้แสดงอธรรมไปบิณฑบาตก็แสดงอธรรมเยอะแยะอย่างงี้เป็นต้นโอ้น่าเกลียดทำลายศาสนาบาปกินหัว ้าวจะขยายความอะไรก็ได้เยอะแยะมันเรื่องอะไรมีให้พูดทั้งนั้นน่ะมีให้ช่องให้ด่าทุกมุมมีช่องให้ติทุกมุมเพราะความเสื่อมมันเยอะเพราะเรื่องที่จะติมันมีเยอะเรื่องดีๆมันมีที่จะยกตัวอย่างรู้ทันทีนี่น้อยเพราะตัวอย่างของพฤติกรรมมนุษย์มันน้อยตัวอย่างพฤติกรรมดีมันมีน้อยที่จะพูดถึงที่จะเอามายกแต่ถ้าจะพูดถึงไอ้ที่มันไม่ดีเข้าไปปั๊บมันไปโดนบุรุษบุคคลหรือว่าสตรีก็ตามโคลมเลยเพราะพฤติกรรมที่มันไม่ดีมันเยอะพอพูดขึ้นมามันก็ไปถูกคนกระทบคนที่ไม่ดีนั่นที่พูดขึ้นมามันก็ไปถูกคนกระทบคนที่ไม่ดีนั่นที่เขาเป็นเขาทำนั่นก็เลยกลายเป็นคนปากจัดจะได้ด่าว่าคนไปทั่วก็คุณอยากจะเป็นคนทั่วๆงั้นทำไมล่ะมันก็เลยทั่วๆพอพูดขึ้นมันก็เลยทั่วเพราะคุณมีสิ่งที่ทั่วมันก็เลยต้องทั่วนี่มันเป็นสัจจะนะมันเลี่ยงไม่ออกแต่ก็พยายามประมาณว่าเราจะพูดกระทบขนาดไหนพูดกระทบให้เข้ามาฆ่าเราภายใน5วันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้นะถ้าเรารู้โลกีแล้วเราก็ไม่ไปหลงกลับในโลกีลดตะมาเนี่ยก็เป็นผลพิสูจน์ได้เห็นชัดเจนว่ากลุ่มสังคมชาวโศกดำเนินตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็กลายมาเป็นสังคมมีวัฒนธรรมมีพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมอะไรของเราไปจนกระทั่งทุกวันนี้นี่มีรูปธรรมชัดเจนขึ้นแล้วก็ดูแต่ละคนแต่ละคนพยายามศึกษาโลกจะไปรอดก็เพราะคนกลุ่มพวกคุณนี่แหละใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ออกจะบังอาจมากนะเนี่ยบังอาจเป็นอาสภิวาจาเป็นคำกล่าวที่บังอาจถ้าจะแปลให้จริงมันก็แปลว่าองอาจองอาจกล่าวอย่างองอาจอาสภิแปลว่าองอาจหลวงพ่ออาสโพไงหลวงพ่ออาสโพหลวงพ่ออาสโพที่เป็นหลวงพ่อเป็นสุดท้ายเป็นพระพุทธาจารย์สมเด็จพุทธาจารย์นะวัดมหาธาตุไงที่ติดคุกต้องเป็นนุ่งขาวห่มขาวออกมาก็สุดท้ายก็จนได้เป็นสมเด็จอาสภะอาสโพแปลว่าความองอาจเดิมจะชื่ออาจระวังบำเรอเถอะตรงไหนจะสบายบำเรอกิเลสตัวเองมันต้องอยู่ที่ที่ไม่สบายคนที่อยู่ที่ที่ไม่สบายแล้วสบายนั่นคนนั้นปฏินิสักขะคนที่เลือกอยู่ที่สบายคนนั้นยังบำเรอกิเลสตัวเองคนไหนที่เลือกอยู่ที่ไม่สบายแต่เป็นคุณค่าประโยชน์ที่ดีที่จริงแม้ไม่สบายยากหนักลำบากเหมือนกันแต่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ที่ควรจะทำคนนั้นไม่บำเรอตัวเองคนนั้นเจริญนะก็พยายามนะคนที่ไปอยู่ที่ไม่สบายแล้วก็ไม่สบายก็โง่แหละนะคนอยู่ที่ลำบากและสบายคนนั้นฉลาดกว่านะอยู่ที่ลำบากแต่สบายจนได้ปรับให้มันได้สมดุลคนนั้นฉลาดนะในเรื่องของสังคมทั้งหมดที่อาตมาพูดไปแล้วแล้วก็พยายามที่จะช่วยใช้สโลกใช้คำความใช้อะไรต่างๆนานาคราวนี้บอกไปว่าบูรณาการเศรษฐกิจก็ส่งสัญญาณไปใครจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็แล้วแต่คนที่มีปฏิภาณลึกๆมีเซนเขารู้นะว่าเราทำอะไรมีอะไรถ้าเขาเองเขาได้กระทบรับสัมผัสถ้าค้นขวาอยู่ก็จะรู้ถ้าค้นขวายเอาหนังสือเราคิดอะไรไปอ่านหรืออย่างน้อยก็เอาไปดูมั่งมีอะไรเขาว่าอะไรว่าอย่างน้อยหน้าปกมันว่าอะไรแค่นั้นมันก็จะรู้นะเพราะแม้แต่หน้าปกนี่ก็กระทุ้งอยู่เรื่อยอ่ะอ่านหัวข้อหน้าปกเราคิดอะไรแล้วก็มีหน้าปกให้อ่านนิดเดียวอ่านแต่หัวหน้าปกนี่เท่านั้นน่ะมันก็มีอะไรกระทุ้งอยู่เรื่อยแล้วถ้าคนที่มีปัญญาจะรู้เลยว่าเนี่ยนี่มันกระทุ้งนี่เตือนสังคมหรือมีอะไรอะไรให้แก่สังคมอยู่ตลอดเวลาให้นี่ก็เป็นสิ่งนึงที่เราให้กับสังคมเพราะงั้นผู้ที่มีปัญญาดีก็รับรู้พูดอะไรบูรณาการเศรษฐกิจนี่ยังไม่ออกนะในวันนี้วันที่ยังอาตมามาอยู่นี่ทางนู้นเขาอาจจะออกแล้วก็ได้เสร็จแล้วมั้งป่านนี้พิมพ์เสร็จแล้วมั้งไม่ผู้จัดการลงพิมพ์ คงยังอยู่เหรออ๋อนี่ผู้จัดการรู้อะไรติดขัดนั่นถูกตัดหน้าวันนี้วันที่สองแล้วนะอ๋อมีเล่มที่แถมด้วยของตัวเองอะเนาะว่าเป็นครบปีครบปีที่7ขึ้นปีที่8ใช่มั้ยครบ8ขึ้นปีที่9เหรอโอ้โหอะไรกันมันนะไวเนาะพอแป๊บบ่แป๊บขึ้นปีที่9แล้วฮะทีแรกว่าจะประถมมาเลิกทำเล่มเดียวหยุดเลยนะเนี่ยเราคิดอะไรเนี่ยอาตมาพูดตรงใดใครก็เขาจะต้องแล้วอาตมาก็พูดเล่นตั้งใจแต่ทำแล้วเสร็จแล้วเอ๊ะมันดูดีพอทำก็เลยต่อพอทำต่อก็เลยบอกว่าเอาเลยทำไปเรื่อยๆเลยก็เลยทำมาถึงจะไปขึ้นปีที่9แล้วนะ ไม่เล ิ ก ไม่เลิกมันเป็นไปได้ไม่เลิกนี่ไทยรักไทยก็สปอนเซอร์นะเล่มนี้มีไทยรักไทยสปอนเซอร์หน้าหลังเลยสีปกหลังเลยนะราคาแพงที่สุดของเล่มสปอนเซอร์ราคาแพงที่สุดของเล่มเลยนะเล่มหน้าได้ชื่อเรื่องแล้วชื่อหน้าปกเลยเล่มหน้าเมาอบายมุขก็ชั่วจริงแต่ยิ่งกว่าและรู้ยากกว่าคือเมาอำนาจเมาบริโภคนิยมเมาสุขนี่คือเล่มหน้าเล่ม148เล่มที่จะออกเดือนตุลานี่เล่ม147เล่มนี้ออกต้นเดือนพฤศจิกาเมาอบายมุขนั้นก็ชั่วจริงเนี่ยอาตมาเลือกคำว่าชั่วเนี่ยเลือกว่าจะเอาเลวจะเอาชั่วจะเอาโง่จะเอาอะไรที่มันดูมันไม่ถ้าเอาว่าเลวนี่เอ๊ะแรงไปถ้าเอาว่าโง่มันไม่รู้เรื่องมันไม่ยอมรับว่าตัวโง่ไม่มีใครยอมรับว่าตัวโง่มันจะไม่สะตุ้งสะเทือนคำว่าโง่นี่จะไม่กระทุ้งกระเทือนเท่าไหร่เพราะคำว่าเลวแหมมันแรงจังนะอบายมุขเมาอบายมุขก็เลวจริงนี่มาเลวเลยเบาลงมาชั่วกับเลวมาชั่งน้ำหนักว่าอะไรมันจะเบากว่ากันคำว่าชั่วรู้สึกจะเบากว่าเลวเลยเอาคำว่าชั่วอย่างนี้อาตมาต้องคิดแต่ละคำต้องมาชั่งน้ำหนักโอ้โหยิ่งกว่าชั่งทองต้องให้ได้คำได้ความได้อะไรต่ออะไรคิดแต่ละอย่างแต่บางทีก็มาทวงนะได้ชื่อเรื่องเล่มหมายยังบางทีไปวันที่7แต่ยังไม่ออกเลยเอาอะไรดีวะมันจะมีประโยชน์มีผลสูงได้ประโยชน์สูงประหยัดสุดอะไรก็แล้วว่ากันไปนะเมาอบายมุขนั้นก็ชั่วจริงแต่ยิ่งกว่าและรู้ยากกว่าคือเมาอำนาจเมาบริโภคนิยมเมาสุขนี่ก็หาคำมาให้มันน้อยที่สุดแล้วหาอะไรมันจะครบไหมเมาอำนาจก็เรื่องของอำนาจเรื่องของอะไรทั้งเนี้ยเมาบริโภคนิยมก็เอาละก็ตีรวมก็รวมได้เยอะเมาสุขเจาะเข้าไปถึงจิตเลยบริโภคนิยมกับมันก็เกี่ยวข้องกับรูปธรรมวัตถุมั่งเมาสุขตีเข้าสุดท้ายเลยวันนี้เรื่องของจิตเรื่องของโลกเรื่องของนามธรรมเรื่องของรูปธรรมมันก็สัมพันธ์กันไปหมดนะเพราะถ้าบอกว่าศาสนาพุทธนั้นมีเศรษฐกิจมีเศรษฐศาสตร์มั้ยมีอย่างยิ่งมีอย่างยิ่งนะแต่คนไม่เข้าใจคนไม่รู้ถ้าไปเป็นศาสนาฤาษีออกป่าเข้าถ้ำจะไม่มีเศรษฐกิจอะไรนั่นน่ะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อะไรไม่รู้เรื่องแน่นอนและท่านก็ไม่รู้จริงๆแต่ถ้าเราอยู่กับสังคมเขาก็อ่านเศรษฐกิจแม้จะเป็นนักวิชาการไม่ใช่เป็นนักรู้ก็พอเข้าใจโดยรวมโดยมันไม่มีเจาะลึกอะไรละเอียดอะไรก็เข้าใจพอไปได้ถ้าเราพอเข้าใจแล้วเราก็ช่วยไปตามลำดับเอาเธอนี่เป็นระดับหยาบระดับต้นอะไรก็ตามแต่มันถูกต้องมันก็ช่วยใช่ไหมรู้ระดับรอบหยาบๆตื้นๆเศรษฐกิจแบบตื้นๆน่ะเลือกอบายมุขมาเสียแต่ละคนจะอย่าไปสูญเสียมันทำลายทั้งสังคมเป็นตัวอย่างของสังคมด้วยถ้าเราไม่ไปเป็นตัวอย่างยิ่งเราเป็นคนมีชื่อมีเสียงเป็นคนที่เป็นผู้ที่รู้จักดีในสังคมป๊อปปูล่าในสังคม เขาจึงควรทำเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องอบายมุขเล็กๆน้อยๆนี่ควรจะเลิกซึ่งก็เป็นผู้ที่บริหารสังคมจะมีหลายผู้หลายคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างคุณชวนนี่ก็ดีนะไม่มีอบายมุขอะไรเลยนะแต่ลึกๆไม่รู้นะแต่ดูทั้งบ้างนอกเบื้องยาเบื้องอะไรนี่อาตมาก็เห็นว่าก็ดีนะเอ้าไม่สงสัยอะไรแล้วก็เห็นอยู่ก็แก่แล้ว60กว่าแล้วนะ66 67แล้วอ่อนก็อาตมา2ปียังไงเนี่ยคุณช่วย2ปีหรือ2หรือ4รู้มั้ยอ่อนก็อาตมา2ปีนะเขาส่งอยู่นะเขาส่งหมดแหละแต่มันจะถึงมือหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีเลขาคอยกรองไว้แล้วมันไม่ส่งไปถึงมือก็คงไม่ได้เจอส่งนะเขาส่งอยู่นะนายกไม่ส่งได้ไงรัฐมนตรีทุกคนก็ส่งอยู่แล้วส.ส.ยังส่งเลยก็ส่งนั่นแหละนะไม่ผ่านการเซ็นเซอร์บอกหนังสืออย่างนี้ส่งเขาไปรกหน้าหูรกตาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเราส่งเราทำอยู่แล้วนะเพราะว่าเราถือว่าสิ่งอย่างนี้เป็นสิ่งที่จะต้องให้แก่ผู้ที่ควรได้เราส่งนะแม้แต่ข้าราชการในระดับบริหารหลักๆเราก็ส่งนะถ้าเรามีทุนมากแต่ก่อนนี้เราส่งเยอะนะส่งผู้อำนวยการกองไปขึ้นไปจนกระทั่งถึงอธิบดีอะไรนี่พวกนี้เราส่งปลัดกระทรวงเราส่งแต่ทุกวันนี้เรามันไม่มีทุนมากขนาดนั้นเราก็ส่งในระดับพอสมควรลดลงมาถ้าใครจะก็ได้แล้วแต่สิมันก็เป็นไปได้นะถ้าก็สั่งการแล้วก็สดจะเสร็จไปก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดมีเป็นจริงนะเป็นจริงอย่างที่ว่าเป็นไปได้ครับคือเราเองเราการให้นี่แท้แค่นี้นะที่จริงนี่นะอาตมาให้แค่นี้ให้ประโยคทองให้ประโยคทองแก่ปัญญาชนทุกวันนี้ราคาแพงนะแล้วเขาก็รบราค่าฟันอยู่ในประโยคทองทุกวันเนี้ยจะประโยคทองเหลืองทองแดงอะไรก็ตามใจมันก็มีอยู่เลอะๆเทอะๆทองขีกระลายภาษาอีสานทองขีกระลายคือทองเก้ทองมันมีสนิมทองขึ้นสนิมไม่ใช่ทองดีไม่ใช่ทองคำแท้เป็นทองขีกระลายคือทองขึ้นสนิมหรือทองเก้ทองมันทองเสียมันก็เป็นได้เขาหาประโยคทองกันใช้ประโยคทองมาฟาดฟันกันทุกวันเนี่ยเจ๊งในคารมหาวลีหาประโยคหาวลีทองประโยคทองหนังสือพิมพ์สื่อสารนี่จะมีแม้กรอบเล็กๆคำคมอะไรคนละหมัดอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคอลัมน์ที่จะหาคำทองคำคมวลีคมพวกนี้มาซัดกันเดี๋ยวนี้ใครปากดีใครมีวลีดีใครมีประโยคทองใครมีพวกนี้ใช้ได้ของเราก็พยายามหาประโยคทองให้เขาเหมือนกันแต่เขาเห็นของพวกเราไม่ใช่ทองพวกนี้พวกโลกตะกัวโลกของเราเนี่ยเขากำลังอยู่แต่แค่โลกตะกัวพวกโลกนี้พวกโลกนี้ไม่มีล็อกทองเนี่ยดูที่นี่ดูที่นี่มันจะมีเราร่ำรวยอะไรกันมันพวกจนแล้วก็เราก็สอนมาจนด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้พวกโลกแค่ขั้นขี้ตะกัวโลกขี้ขันตะกัวเขาจะยังไม่เห็นเพราะงั้นสังคมก็จะมองเราอย่างนี้จริงๆและอาตมาก็เจตนาทำให้สังคมของพวกเราเป็นโลกที่โลกขี้ตะกัวไม่ใช่โลกที่อยู่ในสังคมทองคำนะไม่ใช่สังคมอ่างทองคำไม่ใช่เพราะเราสังคมนี่อ่างขี้ตะกัวคนละโลกทำให้เป็นคนโลกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไอ้พวกนี้มันนอกจากเขาจะเข้าใจว่าพวกเรานี่ต่ำอยู่ในระดับต่ำแล้วเขาก็จะมองอาตมาทำให้เขามองว่าพวกเองมันไม่มีฤทธิ์อะไรหรอกไม่มีน้ำยาอะไรหรอกนะเขาจะมองอย่างนั้นจริงๆนะแล้วมันก็ไปมันเขาก็ไม่เอาฐานไม่เป็นไรเขาไม่กลัวดีแล้วล่ะเขาไม่กลัวเราดีแล้วเขาก็ปล่อยเรามาแล้วก็ค่อยๆสุ่มฟักทองฟักฟูมฟักสร้างทองไปเรื่อยๆจ จนมาถึงวันนี้แล้วเขาก็เห็นราศีเล็กๆว่าเอ๊ะไอ้เงาะตัวนี้นี่ยังไงวะเขามองมาไอ้เงาะตัวนี้นี่แวบๆแวบๆมีรังสีราศีทองมันออกมาแวบๆแวบๆตอนนี้แค่นี้นะถ้าเรามีทองจริงแน่นอนมันจะแวบๆออกมาสังทองเงาะนี่มันจะออกมาแวบๆแวบๆแต่ก่อนว่ามันไอ้เงาะบ้าๆบอๆไอ้เงาะไอ้ตะกัวนะเดี๋ยวนี้แบบแบบแบบเอ๊ะชักแบบแบบแบบแบบที่จริงนะเราส่งซิกอยู่เรื่อยนะฉันทองนะส่งซิกให้ก็ไม่รู้ตัวไม่สะดุ้งสะเทือนไม่รับรับไม่รู้รู้ไม่รับอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพูดไปในวิเคราะห์วิจัยให้คุณฟังไว้ในลักษณะของภาษาที่จะบอกว่าไอ้ความจริงคืออะไรสังคมคืออะไรมนุษย์คืออะไรปฏิกิริยาความประพฤติหรืออะไรแต่ของสังคมมันคืออะไรก็พูดไปอาตมาก็พูดไปไม่รู้พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคุณฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเอ๊พูดอะไรก็รู้เรื่องเนาะดีแสดงว่าคุณฉลาดเพราะอาตมาพูดอะไรก็รู้เรื่องพูดโลเลเลพูดเอาอะไรมาผสมอะไรก็รู้เรื่องเออแสดงว่าฉลาดนะอันนี้ไม่ใช่อาตมาพูดแกงหรอกอาตมาพูดพยายามให้มันก็จะกระจายอะไรต่างๆนานาเอาโน่นนี่มาจับเอาแพะมาชนแกะอะไรต่างๆนะเออคุณก็ยังรู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้เอาแพะมาชนแกะประเภทที่ไม่มีการต่อเรียบเรียงรวบอะไรบ้างเนี่ยมันก็มีเรียบเรียงอยู่เหมือนกันไม่ใช่พูดอย่างประเภทศาสตร์เสียเทเสียนะก็พูดอย่างมีเจตนารมณ์มีภูมิบ้างเหมือนกันนะว่าไปก็ไม่อยากชมตัวเองนะคนใจกว้างพูดยังไงก็เข้าใจหมดนะพวกเรานี่ใจกว้างคนใจกว้างพอพูดยังไงก็เข้าใจหมดนะก็รอบรู้นะก็รอบรู้มีความมีปฏิภาณความฉลาดนะอาตมาก็อยากจะย้ำนะก่อนจะเหลือช่วงสุดท้ายนี้นะบูรณาการเศรษฐกิจนะแต่ถ้าลืมจิตลืมคุณธรรมแล้วนะยังคงไปกล่ำในโลกีไม่รู้เท่าทันนะไม่สังวรไม่รู้ตัวว่าโอ้ไอ้อย่างนี้นี่มันพาเสื่อมพาต่ำนะและก็ไม่สังวรไม่พยายามที่จะกลับมาสู่สภาพนี้เสริมอาตมาว่าทางสังคมทุกวันนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาทิศทางหาสิ่งที่ดีใช้สมรรถนะความสามารถเพื่อที่จะกอบกู้เศรษฐกิจขึ้นมาก็ดีอยู่นะก็ดีอาตมาก็มองอยู่ว่าก็เอาใจช่วยก็พยายามภาคเพียรนะก็ดูพยายามจะช่วยคนในระดับล่างพยายามที่จะหาเศรษฐกิจอะไรยิงแล้วพยายามที่จะปรับในการปรับข้าราชการลงมาทุกวันนี้เนี่ยเฉลี่ยออกไปเพื่อที่จะแบ่งอำนาจกันสลายขั้วอำนาจที่เข้าไปทำไปเดิมก็ดีแล้วล่ะก็มีเจตนาแต่มันก็มีภาวะซับซ้อนเอาอำนาจเก่าออกแล้วเอาอำนาจใหม่เข้าไปแทนเนี่ยมันจะยิ่งกว่าหรือไม่เพราะงั้นตัวตายตัวแทนในการที่จะจัดสรรกระทำพวกนี้เนี่ยมันดีไหมแต่อาตมาว่าทุกคนคงเข้าใจในปัญญาชนทุกคนเข้าใจว่าเมื่อจะถ่ายขั้วอำนาจเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยเขามีปัญญามีปฏิภาณพอรู้ว่านี่คือการถ่ายขั้วอำนาจของระบบบริหารเมื่อจะถ่ายขั้วอำนาจของระบบบริหารนี่ก็เนี่ยทั้งอำนาจทางทหารอำนาจทางอะไรก็กระชิงกันพยายามที่จะทำอาตมาก็เห็นใจนะว่าคนจะทำงานเนี่ยนะถ้าทำงานแล้วเนี่ยผู้จะมาทำงานร่วมจะอยู่ในหน่วยไหนหน่วยไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยเราก็ไม่รู้จักและก็ไว้ใจได้หรือไม่เราไม่รู้จักพื้นฐานเราไม่รู้จักเบื้องแบ็คกราวด์เราไม่สนิทสัมพันธ์จะเอามาทำงานร่วมเราก็เสี่ยงนะและไม่สนิทจะทำงานได้ดีขนาดไหนแต่ถ้าเราสนิทกันรู้นิสัยใจคอรู้มือรู้สมรรถนะรู้จะใช้งานช่องไหนอะไรต่างๆนานาทั้งเป็นญาติกันทั้งเป็นเพื่อนกันทั้งเป็นผู้ที่ร่วมงานมาด้วยกันจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่แล้วเราจะตั้งให้มันรับผิดชอบงานโน้นงานนี้มันผิดตรงไหนถ้าเป็นญาติก็ด่าได้เลยอย่างนี้ไม่เอานะผิดนะแต่ถ้าไม่ใช่ญาติด่าไปนี่ก็ขาซะนี่ก็ไม่ใช่พ่อกูนี่ว่าพี่กูก็ไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอยู่ในตัวแต่เสร็จแล้วก็แหมต้องเอาแต่คนเอาแต่ผู้ที่มีสมรรถนะก็มันไปรู้ได้ยังไงกันนอกจากรู้แล้วเนี่ยถ้าเป็นญาติกันจริงๆมันก็ด่ากันได้จริงๆด้วยอย่างที่ว่าเนี่ยพูดก็เกรงใจกันได้จริงๆด้วยก็อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหม ก็เห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่ประเทศชาติสิอะไรอย่างนี้มันก็ว่ากันได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้อาตมาก็เห็นใจนะแล้วก็เข้าใจแล้วก็ทำไมคนพวกนี้เราช่างโอ้โหเนี่ยตั้งพี่ตั้งน้องตั้งเพื่อนฝูงตั้งคนนั้นคนนี้อ๋ออย่างนั้นก็ไปเอาซัดดำมาตั้งสิก็มันไว้ใจได้ไหมเราซัดดำรู้กันเขาดีขนาดไหนอะหรือว่าใครอะอยู่ในประเทศโน้นประเทศที่โนเนมเราไม่รู้จักแต่คุณเสนอมาเราก็ต้องรับงั้นเหรอเราไม่รู้จักคุณเลยแล้วคุณก็จะให้รับมาตำแหน่งรับผิดชอบตรงบริหารจุดนี้อยู่นี่หน่วยนี้เป็นผู้คุมควบคุมกลุ่มนี้กรมนี้โอ้มันคือคนพูดเนี่ยคนเอาวิจัยวิจารณ์อะไรนี่ก็พูดกันไปมันก็น่าเห็นใจนะทุกอย่างมันทำงานยากนะทำงานเนี่ยคนมันนานาจิตตังนะก็มันต้องคนของใครด้วยอ่ะค่าของคนมันก็อยู่คนของใครด้วยและคนของใครนั้นเขาจัดสรรถูกไหมคนดีจริงไหมเขาสามารถที่จะคุมได้ไหมอะไรเนี่ยเขาก็ต้องรู้ของเขาแล้วก็ต้องให้สิทธิเขาหน่อยเขาดูแลในสังคมนี้อะไรต่างๆนานาเนี่ยอาตมาก็ว่าอาตมามองสังคมมองคนมองอะไรต่ออะไรอยู่รู้คนรู้สภาพเศรษฐกิจสังคมรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรอาตมาก็ว่าอาตมาพอรู้พวกคุณอยู่กับอาตมาไปอาตมาพูดไปคุยไปอาตมาบอกอย่างเดียวอาตมาเองอาตมาคนยุคนี้อาตมาไม่ได้เรียนตามภาษาคนยุคนี้อาตมาไม่มีความรู้ไม่มีปริญญาไม่ได้ศึกษากับภาษาของยุคนี้เศรษฐศาสตร์ก็ดีรัฐศาสตร์ก็ดีสังคมศาสตร์ก็ดีการศึกษาศาสตร์ก็ดีอะไรศาสตร์ศาสตร์ก็ดีไม่แต่ศาสตร์กับเสือาตมาเรียนมาเป็นความรู้มาแต่เก่าจะเป็นวิชาทางด้านรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรศาสตร์มาก็ตามอาตมาเรียนมาจากเก่าของเก่าทั้งนั้นเอามาใช้ในยุคนี้เพราะงั้นภาษาร่วมสมัยไม่มีและก็หลักเกณฑ์ที่เขาจัดสรรเขาจะเรียบเรียงจัดสรรเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นทฤษฎีเป็นสูตรเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเขาก็เรียบเรียงกันมาทุกยุคทุกสมัยแล้วค่อยๆปรับมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยุคอาตมาเพราะสูตรที่อาตมาใช้อยู่นี่สูตรเดิมสูตรที่ใช้แล้วพระพุทธเจ้าใช้ว่าอันนี้มันใช้ได้เป็นสูตรที่สำเร็จนะเป็นสูตรสำเร็จเป็นสูตรที่มีฤทธิ์มีเดชใช้ได้กว้างใช้ได้นานใช้ได้กับคนหลายยุคหรือมากยุคใช้ได้กว้างได้นานนะอาตมาไม่ใช้คำว่าได้ทุกยุคไม่ใช้คำว่าทุกยุคทุกสมัยแต่จะใช้อย่างนั้นก็ยังได้แต่ว่าอาตมาไม่อยากใช้ถึงป่านนั้นก็แล้วกันมันใช้ได้แม้แต่ยุคนี้ก็ยังพอใช้ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาษาไม่สอดคล้องกันเทคนิคเทอมมั่งหลักเกณฑ์มั่งสูตรมั่งทฤษฎีมันไม่เหมือนกันกับที่เขารวบรวมเรียบเรียงไว้ยุคนี้แต่มันมีแก่นมีแกนถ้าในแก่นในแกนของสูตรเหล่านั้นถ้าเจาะลึกลงไปอาตมาว่ามาตรงกันตรงความหมายสุดท้ายต้องการอะไรอาตมาว่าต้องการตรงกันต้องการความเป็นอยู่สุขต้องการความสงบเรียบร้อยต้องการความเบิกบานร่าเริงต้องการความอุดมสมบูรณ์อาตมาว่าตรงกันนะตรงกันต้องการการไม่โหดร้ายไม่รุนแรงไม่ทำร้ายไม่เจ็บปวดตรงกันตรงกันหมดนะอาตมาอบอุ่นใจในพวกเราเนี่ยนะจะเป็นในแง่ของโทสะแง่โกรธแค้นแง่รุนแรงแง่ร้ายในสังคมของเราไม่มีมีตบมีตีกันที่โอ้ยเออร์เรอร์นี่เปอร์เซ็นต์จุด0.0001 20-30 ปีมาแล้วในพวกเราอย่างเก่งก็จากที่พุทธเจ้าท่านตรัสไปในพระไตรปิฎกมีแค่ปากหอกทำร้ายกันจนกระทั่งถึงตายทำร้ายจนกระทั่งถึงเลือดตกยางออกในสังคมของเราไม่มีโกรธแค้นกันยังไงก็ไม่รุนแรงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในระยะ30ปีมานี้อาตมาดูผลของประชากรอโศกใกล้ๆมีชกหน้ากันเหมือนกันแต่ไม่ถึงเลือดออกช้ำมีในระยะ30ปีนี่มีรายหนึ่งสองรายมั้งตรงนั้นเด็กๆอย่าไปถือสามันเด็กมันชกกันเล่นๆมันชกกันพอวุ่นวาบมีข้อมูลมาบอกว่าข้าราชการไทยมีทั้งสิ้น 3.5 ล้านข้าราชการไทยมีทั้งสิ้น 3.5 ล้านขณะที่ประชากรมี62ล้านคนประเทศอังกฤษ มีประชากร60ล้านใกล้เคียงของเรามีข้าราชการ 500,000 คนประเทศไทยมีพลเมืองพอๆกันกับอังกฤษ62ล้านอังกฤษมี60ล้านคนไทย62ล้านมีข้าราชการ 3.5 ล้านแต่ประเทศอังกฤษเขามี 500,000 ญี่ปุ่นมีพลเมือง120ล้าน2เท่าของเรามีข้าราชการ 500,000 คนเหมือนกันเพราะฉะนั้นงบประมาณประเทศชาติถึงแบ่งไปให้เงินเดือนข้าราชการนี่แวะออกนอกเรื่องเมื่อกี้พูดว่าเรื่องอะไรอยู่คุณเอานี่ยื่นมาก็เลยไปอีกนอกประเด็นนะนะเรื่องชกหน้าเอานะจะไปพิจารณาเป็นข้อมูลให้รับทราบว่าคือเมืองไทยเนี่ยจะบอกว่าฉลาดมันไม่ฉลาดแล้วมันนี่ยังข้อมูลมาอย่างนี้เนี่ยอาตมาก็ได้หลักฐานหรือได้ข้อมูลไว้สำหรับพูดอีกแล้วโอ้โหมันเจ็บปวดนะเช่นแต่ก่อนอาตมาก็ได้แต่พูดว่าได้ข้อมูลมาเล็กน้อยว่างบประมาณประเทศไทย 900,000 ล้านใช่ไหม 900,000 ล้านงบประมาณแต่ละปีเป็นเงินเดือนเสีย7นะ 500,000 ล้านเอาไปใช้หนี้เสีย 200,000 ล้านเหลือเอามาให้ประชาชน 200,000 ล้านนี่เป็นข้อมูลที่อาตมาได้มาเดิมคร่าวๆหลักเก่าๆเพราะงั้นในคนในเมืองไทยเนี่ยนะทำมาหากินเนี่ยเอาไปเลี้ยงข้าราชการตัวเองเนี่ยเอาไปเลี้ยงข้าราชการและช่วยเขาอยู่ลูกอินยูเขาอยู่ยังจะขึ้นเงินเดือนอีกนะยังขึ้นอีกใครเป็นข้าราชการอีกขอชี้หน้าเลยกินเงินของรัฐเนี่ยกินเงินเดือนก็ได้เดือนก็ได้เดือนก็ได้เดี๋ยวมันจะเป็นประเทศที่สุดท้ายพอสิ้นเดือนก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วนี่มันยังไม่ถึงเท่านั้นนะประเทศไทยมันยังขูดรีดได้อยู่ขูดรีดจากประชาชนไปให้แก่ข้าราชการแล้วข้าราชการตั้งเองทุกอย่างตั้งอัตราเงินเดือนตั้งนู่นตั้งนี่จะขึ้นจะลดไม่มีลดมีแต่ขึ้นอาตมาพูดแล้วว่าตั้งแต่พ.ศ.75มาจนกระทั่งถึงป่านนี้เนี่ยเงินเดือนตั้งไว้จนเดี๋ยวนี้มันลดหรือยังไม่มีลดมีแต่ขึ้นซึ่งมันเป็นไปได้ยากสิ่งอย่างนี้มีแต่พวกคนอโศกนี่แหละมาลดเงินเดือนอาตมาถึงดีใจอย่างฟ้าภัยนี่นะโอ้โหเงินเดือน 3,000 มาลดลดกันทั้งบริษัทเลยลดลงเหลือ 2,500 เหลือ 2,000 อาตมาก็ยกตัวอย่างเนี่ยเพื่อที่จะให้ยั่งยืนเพื่อที่จะให้เจริญขึ้นกว่านี้เจริญคือลดลงไปอีกนะให้ได้ในสังคมของเรานี่อาตมาดูแล้วในโทสะมูลก็วัดค่าดูแล้วเนี่ย30ปีมีอาชญากรรมในทางโทสะมูลเท่าไหร่โอ้อาชญากรรมของเราใช้ได้ใช้ได้ในหมายความว่ามันน้อยเออร์เรอร์มันมีเหมือนกันมันมีบกพร่องมันมีการขาดหกตกหล่นเสียหายบ้างนิดหน่อยค่าขนาดนี้นี่ถือว่ามันธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วจะไม่ให้อะไรมันเสื่อมเลยไม่มีหรอกมันก็เสื่อมบ้างมีบกพร่องบ้างมีเออร์เรอร์บ้างธรรมดาราคะล่ะราคาก็มีบทบาทพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ดูรุนแรงอะไรมากก็พอเป็นไปค่าขนาดนี้อาตมาว่าก็พอไปดีกว่านี้ได้ก็ดีในความหลงล่ะหลงไหลคลั่งไคล้หลงอะไรต่ออะไรต่างๆนานาในโลกีเขาพอเป็นไปได้โลกมันคลั่งไคล้อะไรข้างนอกกันโอ้โหพอเข้ามาในนี้แล้วมาเป็นประชากรในนี้เรามีมาตรการเรามีหลักเกณฑ์เรามีอะไรต่ออะไรเข้ามาคุณจะมาชะบบชะวาบอยู่ในนี้นี่ไหมไม่มีคนใส่ต่างหูไม่มีคนทาหน้าไม่มีคนไปมีอะไรอย่างโลกเขาเนี่ยโลกียะในทางกามารมณ์กามคุณในทางบริโภคนิยมในทางสุขนิยมอะไรที่พอสมควรก็ไม่ให้มาทำงานเสร็จแล้วเป็นไงเมาอำนาจคนนี้เป็นผรช.อุตส่าห์มาใช้ภาษาแล้วนะเป็นผู้รับใช้ลงนะไม่ใช่หัวหน้าหัวโน่อะไรหรอกลดลงไปได้ไหมเบ่งอำนาจขนาดไหนแต่ยศได้ตำแหน่งได้ฐานะรับผิดชอบนนนี่คนนี้เป็นระดับนี้คนนี้เป็นรองคนนี้เป็นผู้ชปรช.คนนี้รองปรช.อะไรมันก็มีตำแหน่งหลักอะไรเหมือนกันคนนี้เป็นกรรมการคนนี้ไม่เป็นกรรมการเนี่ยวานี้ก็ตั้งกรรมการกันไปอะไรต่างๆมันก็หลงไหลไหมเห่อเหิมไหมเบ่งอำนาจเมาอำนาจไหมรับผิดชอบดีไหมทำงานพอเป็นไปไหมเงินเดือนไม่จ้างไม่มีรายได้เลยเนี่ยมันไปได้รอดไหมกินอยู่ก็พอกัน ใช้สอยก็พอกันแต่รับผิดชอบมากกว่าไม่มีสิ่งปลุกเราไม่มีสิ่งกระตุ้นเอาเงินกระตุ้นเอาเหรียญตรากระตุ้นเอายกย่องชมเชยกระตุ้นก็ไม่มีอะไรกระตุ้นอะไรสักเท่าไหร่ทำงานพอเป็นไปไหมทำงานพอเป็นไปไหมมีสำนึกของตัวเองรับผิดชอบในหน้าที่อาตมาว่าได้ไปพอได้ดีรับผิดชอบกันอยู่รับทำงานแล้วก็เป็นโลเป็นพายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นอะไรไรซึ่งอาตมาก็ว่าอาตมาตรวจรัฐศาสตร์ตรวจสังคมมันก็พอเป็นไปกลไกต่างๆในการที่จะดำเนินสังคมชนิดนี้ระบบบุญนิยมเนี่ยมันไม่ง่ายนะอยู่ในท่ามกลางสนามแม่เหล็กของทุนนิยมเสรีแล้วอาตมาก็มีบุญนิยมก็เสรีเหมือนกันแหละแต่ก็ถูกเขาข่มเยอะเหมือนกันไม่เสรีนักก็ตกถูกเขาข่มเขากดเอาไว้เยอะเหมือนกันนะบุญนิยมเสรีเนี่ยแต่ทุนนิยมเสรีมันมีรังสีเสรีเขามากกว่านอกจากเสรียังมีตัวกูของกูเยอะกว่าอีกเหมือนกันก็พอไปได้นะอาตมาก็ว่ามีอัตราการก้าวหน้ามีการเจริญไปในตัวพอสมควรพูดมาถึงตรงนี้แล้วอาตมาจริงๆระลึกขอบคุณพวกคุณทุกคนจริงๆแต่ละคนแต่ละคนคุณทำเพื่อตัวเองด้วยแต่ผลของศาสนาพุทธนี่เราทำเพื่อตัวเองแต่มันมีผลเหมือนเหรียญสองด้านจริงๆทันทีมันมีผลต่อสังคมทันทีผลของเราทำให้แก่ตนคืออะไรคือลดความเห็นแก่ตัวสรุปง่ายๆลดความเห็นแก่ตัวมันก็ไปเพื่อของผู้อื่นเพราะลัทธิพุทธไม่สะสมอัปปัจจยะไม่กักเก็บเมื่อไม่เห็นแก่ตัวและก็ไม่ได้สอนให้อยู่เฉยๆไม่ใช่ลัทธิอยู่เฉยๆนิ่งๆลัทธิให้ขยันลัทธิให้ทำงานลัทธิมีกับสมากัมมันตะสมาอาชีวะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกิดบทบาทผลงานไม่ได้ไปหาพาทำในเรื่องงานที่เป็นอนวัชชะก็ไม่ใช่อะไรนะงานมันมีโทษนะอนวัชถูกแล้วล่ะอนวัชชะการงานที่มีโทษไม่ได้พาไปทำงานการงานอันมีโทษทำงานที่เป็นคุณเป็นค่าเป็นประโยชน์ซึ่งก็มองเหมือนกันว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่เป็นดีมานด์ของสังคมหรือไม่หรือเป็นงานที่จำเป็นสำคัญหรือไม่หลายอย่างไม่ดีมานด์ของสังคมมันไม่มีหรอกเช่นมาสอนสัจธรรมอย่างเงี้ยที่จริงลึกๆจริงๆมีนะดีมานด์สังคมแต่พฤติกรรมของสามัญของพฤติกรรมของสามัญเป็นความต้องการเป็นดีมานด์เป็นอุปทานของสังเป็นอุปสงค์ของสังคมมันในผิวของอุปสงค์สังคมมันไม่มีแต่ลึกๆอาตมาว่ามันเป็นอุปสงค์ลึกๆมันเป็นความต้องการของสังคมอย่างมากเลยที่จะสอนมนุษย์ให้มีคุณธรรมเนี่ยแต่เขาไม่รู้เขาไปมัวหลงแต่วัตถุเป็นดีมานด์ทางวัตถุหมดอาตมาก็ว่าเออนี่ดูสังคมกลุ่มของพวกเราแล้วเนี่ยจะมีไหมมันมีได้แต่ทำไม่ได้กระทำสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นจริงในสังคมที่ควรจะบูรณาการไหมมันเป็นจริงมันสอดคล้องกับสังคมที่ควรจะบูรณาการอย่างนี้แหละแต่เขายังรู้ไม่ทันไม่เป็นไรเขารู้ไม่ทันเราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาเห็นอัตราการก้าวหน้าอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราทำแต่ละคนเป็นประโยชน์ตนมันเป็นประโยชน์ท่านทันทีเพราะฉะนั้นหลายคนรวมกันก็เป็นสิ่งที่รวมประโยชน์ท่านมันมองไม่เห็นที่มองไม่เห็นเพราะอะไรในทางตาตื่นนี่เขาก็บอกว่าคนนี่เศรษฐกิจดีเพราะว่าคนนี้มีร้อยคนนี้มีพันคนนี้มีหมื่นคนนี้มีแสนเขาวัดค่าอันนั้นแต่ของสังคมบุญนิยมเป็นยังไงคนนี้ทำทันทีสมรรถนะพันหนึ่งออกไป800กินใช้เท่านั้นกินใช้มันก็หมดไปในตัวเพราะฉะนั้นมันไม่มีรูปของเหลือร้อยเหลือพันเหลือหมื่นทันทีมันฟังคำว่าทันทีให้เห็นนะคำว่าทันทีมันไม่มีรูปที่เหลือของบุญนิยมเพราะฉะนั้นคนก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันให้แก่สังคมตรงไหนก็มันหายไปทันทีมันให้ทันทีคุณค่าสมรรถนะคุณทำทันทีขยันทำวันนี้คุณก็ทำงานเสร็จแล้วคุณไม่ได้รับอะไรมาเลยวินาทีนี้ไม่ได้รับวันก็ไม่ได้รับรายอาทิตย์รายเดือนรายปีคุณก็ไม่ได้รับมาเป็นวัตถุรูปไม่ได้รับแลกเปลี่ยนกลับมาเลยให้ไปทันทีแล้ว ส่วนทั้งโลกอย่างน้อยคุณก็เอามาไว้กับตัวซะก่อนรับมาแล้วคุณจะเอาไปกินเหล้าพรุ่งนี้หมดก็ตามคุณว่าไว้วันหนึ่งคุณเอาประกอบไปกองเอาไว้คุณก็ไปไว้หลายวันคุณประกอบเป็นเดือนคุณประกอบเป็นปีมันก็เป็นรูปธรรมคุณก็อ่านเศรษฐกิจจากรูปธรรมที่เหลือค่าเศรษฐกิจคุณอ่านจากรูปธรรมที่เหลือแต่บุญนิยมมันไม่มีรูปธรรมให้คุณอ่านเศรษฐกิจคุณอ่านไม่เป็นแต่อาตมาอ่านเป็นฟังให้ชัดนะวันนี้อาตมาเนี่ยสอนบูรณาการเศรษฐกิจที่ลึกให้คุณฟังมันอ่านไม่มันอ่านไม่ง่ายมันอ่านคุณอ่านเป็นคุณก็อ่านได้แต่คุณอ่านไม่เป็นคุณไม่มีอะไรให้คุณอ่านมันเป็นนามธรรมและมันซับเดลี่มันทันทีทันใดมันให้ไปแล้วใช่ไหม บุคคลก็ไม่มีเอามากองไว้ที่บ้านก็ไม่มีฝากแบงก์ก็ไม่มีเอาไปซื้อทองซื้อเพชรมาอวดว่าฉันมีก็ไม่มีอะไรมาโชว์เลยหลายคนอาจจะฝากแบงก์ไว้แล้วไม่บอกอาตมาไม่ซื้อทองไม่เอาแล้วทองเพชรท่านเห็นฝากแบงก์ไว้แล้วมาใส่หน้าเกรียงๆท่านไม่รู้แบงก์มีเท่าไหร่นี่อาตมาก็พูดไปจะรู้สึกไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแต่ เพราะงั้นการมองการอ่านเศรษฐกิจการอ่านรูปธรรมนามธรรมพวกนี้มันก็มีจริงของสัจธรรมถ้าเรียนรู้แล้วคุณก็มาดูเพราะในของพวกเราเนี่ยถึงบอกว่าเขาบอกว่าเอ้ยเศรษฐกิจพวกนี้มันไม่ดีหรอกมันไม่มีก็ใช่ไม่มีแล้วเราจะต้องขาดทุนด้วยนะนั่นแน่โอ้โหปรัชญานโยบายมันร้ายกาจนะที่นี่บริษัทตั้งขึ้นมาต้องขาดทุนให้ได้ทุกปีแต่อยู่รอดนะเงื่อนไขว่าคุณขาดทุนแล้วคุณต้องอยู่รอดต้องไปได้เรื่อยๆไม่ต้องยั่งยืนด้วยแต่ขาดทุนทุกปีต้องยั่งยืนด้วยนี่เป็นเศรษฐกิจบุญนิยมแต่ทางโลกไม่ได้ขาดทุนมันก็อยู่ไม่รอดสิอยู่ไม่ได้สิใช่ของเขาเพราะเขาเก่งแค่นั้นแต่ของเราเก่งกว่านั้นบริษัทต้องขาดทุนทุกปีแล้วอยู่ได้มันมีวิธีอะไรวะพาณิชยศาสตร์ของมันอะไรวะธุรกิจของมันอะไรวะเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงแล้วไม่ได้โกงไม่ได้กินสุจริตด้วยซื่อสัตย์ด้วยมีวิธีทำมีวิธีทำด้วยอยู่รอดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็จริงขาดทุนอยู่ได้แต่ขาดบุญอยู่ไม่ได้เพราะเรามีบุญบุญนิยมมีบุญกันจริงๆมีการเสียสละสร้างสรรค์เสียสละคำว่าสร้างสรรค์และเสียสละสองคำนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดเรามีสร้างสรรค์จริงๆมีการสรรเลือกสรรสิ่งที่สร้างให้ถูกต้องตามกาละตามความเป็นจริงรู้จักดีมานรู้จักซัพพลายอย่างแท้จริงแล้วเราก็สร้างอย่างสรรแล้วเราก็เสียสละเกื้อกูลเอื้อเฟื้ออยู่จริงแล้วเราก็เห็นอาตมานี่แหละเห็นชัดๆอยู่เลยว่าอันนี้มันจะกอบกู้โลกทุนนิยมเสรีนี่มันยิ่งเลวยิ่งร้ายยิ่งซับซ้อนยิ่งรุนแรงยิ่งกว้างขวางนี่มันแพร่กระจายรัศมีทุนนิยมเสรีมันเสรีมันก็ไม่มีที่กันมันออกไปทั่วโลกแล้วมันก็พยายามไปแผ่อิทธิพลในระบบของเขาในอำนาจของเขาอำนาจเศรษฐกิจนี่แหละมันก็จะไปดูดไปเอาเปรียบเอารัดตามคาแรคเตอร์ของเศรษฐกิจทุนนิยมนั่นแหละตามบุคลิกของเศรษฐกิจทุนนิยมนั่นแหละมันก็จะไปเอาเปรียบเอารัดเขาไปทั้งหมดเลยอาตมาก็ดูฟังเขาโอ้ยเขาจะซอยรายละเอียดลึกซึ้งอะไรต่างๆนานาแม่เมื่อวานนี่มาพูดถึงท่อแก๊สท่อเกิดอะไรต่างๆนานาทำสัญญากับประเทศนั้นประเทศนี้ขาดทุนกำไรดูแล้วมันก็เรื่องของมนุษย์แท้ๆเลยต่างคนก็ต่างจะเอาเปรียบไอ้คนที่จะไม่รู้ว่าเสียเปรียบทำสัญญาเสียเปรียบก็รู้แต่ไม่เป็นไรละกูได้เปรียบซ้อนเห็นไหมกูได้เปรียบประเทศเสียเปรียบช่างหัวมันเลวขนาดไหนละคนที่อาตมาเทศมาก็เห็นแล้วว่าพวกเราเนี่ยก็ดำเนินตามที่สังคมเขาอยากจะเป็นอยากจะได้นั่นแหละแต่เขาไม่รู้พวกเราก็ทำอย่างที่เราทำเราก็อยากจะได้อยากจะรู้ได้ทั้งประโยชน์ของเราและก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมไปด้วยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านของพระพุทธเจ้านี่อย่างอาตมายืนยันอธิบายแล้วว่าประโยชน์ตนจริงๆแล้วนี่มันเป็นประโยชน์ท่านทันทีนะประโยชน์ท่านทันทีเพราะฉะนั้นเราเองเราลดความเห็นแก่ตัวแล้วเราก็เสียสละทันทีมันจะเร็วมันจะมีภาวะที่เร็วอย่างที่ว่าเนี่ยมันโอ้โหมันไม่มีอะไรให้อ่าน นะมันเพราะฉะนั้นคนจึงรู้ยากว่าไอ้นี่เศรษฐกิจดีอะไรแม้แต่ในหมู่กลุ่มของเราชุมชนของพวกเราก็พยายามสะพัดออกให้เร็วด้วยจะมีไว้คงคลังหรือจะมีไว้เหลือไว้สำหรับที่จะดำเนินการหมุนเวียนทันงานใช้งานพอไม่ให้มันขาดตอนไม่ให้มันขัดเขินไม่ให้มันรันช็อตบ้างก็เท่านั้นเองแล้วก็คำนวณให้แม่นว่าเราเองไม่รันช็อตนอกจากนั้นก็ไม่มีปัญหาถึงแม้จะรันช็อตเราก็มีการเกื้อมีการหนุนเพราะฉะนั้นก็มีการมีเงินเกื้อมีกองทุนที่จะให้ไปเกื้อมาได้เราใช้คำว่าเกื้อนี่แทนกู้ได้สนิทเราจะไปเกื้อมาได้เพราะว่าเกื้อมานี่นะเกื้อมาเท่าไรเกื้อมา2ล้านไม่เสียดอกการเกื้อไม่มีดอกเบี้ยมีแต่ดอกบุญเป็นการอุดหนุนกันเพราะงั้นเราเกื้อมาเสร็จแล้วก็เป็นหนุนซะ2ล้านไม่เป็นหนี้เป็นหนุนเพราะว่าท่านหนุนไว้ให้ท่านหนุนเราไว้ให้2ล้านเราก็เป็นหนุนอยู่เป็นหนุนอยู่เท่าไรตอนนี้เป็นหนุนอยู่เท่านั้นเท่านี้มันน่าจะบันทึกรายงานเมื่อตอนนี้ขณะนี้ทำบัญชีของพวกเราในเขียนให้พวกสรรพากรในพวกนักบัญชีเนี่ยงงเล่นใช้ภาษาของเรายังมีเงินหนุนอยู่เท่านี้วันนี้ไปเกื้อมาเท่านี้เขาเมาอะไรของมันวะแต่พนิยามเสร็จแล้วนี่เขาจะเข้าใจทันทีเหมือนกันยิ่งเรียนมาเป็นด็อกเตอร์บอกว่าไอ้คำว่าเกื้อนี่แทนคำว่ากู้แต่นิยามแล้วเกื้อมันไม่มีดอกเบี้ยมันเป็นเงินช่วยเหลือกันจริงๆหนุนนี่ก็คือความเป็นหนี้แต่มันไม่ใช่หนี้เพราะมันไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมันจะต้องเอาไปคืนเขาจริงๆหนุนนี่ต้องคืนเขานะไม่ใช่หนี้เน่านะไม่ใช่ NPL นะหนุนไม่มี NPL นะใช่ในโลกทุกโลกทุนนิยมแล้วก็มาถึงพาชิบหายอาตมาถึงบอกว่ามาเลิกมาต้องเครดิตเนื้อเครดิตต้องเลิกต้องสดงดเชื่อเบื่อทวงปวดท้องนะต้องขายสดงดเชื่อเบื่อทวงปวดท้องไม่ได้เราก็โหทุกมันทุกใครว่าปวดท้องไม่ทุกมีไหมในโลกอ่ะแค่ปวดท้องขี้ยังทุกเลยเพราะงั้นปวดท้องอื่นก็ทุกทั้งนั้นแหละยิ่งปวดท้องออกลูกนี่ไปถามผู้หญิงเลยเอาละอาตมาพูดไปพูดมา6โมงแล้วว่าจะสรุปเป็นโลเป็นพายก็สนุกพอสุดท้ายนี่คือลีลาอาตมาในตอนแรกๆนี่จะรู้สึกเคร่งๆพอเรามาแล้วก็คลายเนี่ยหลายคนก็จะวิธีการของเขาเริ่มต้นก็สนุกสนุกแล้วก็เครียดทีหลังของอาตมาเนี่ยเครียดต้นตอนนั้นเราคลายทีหลังพอตอนหลังก็เลยต่อไปได้อีกเพราะมันคลายของอาตมาว่ามันจะตายต่อไปอีกแต่ถ้าบอกว่าคลายก่อนแล้วค่อยเครียดตอนหลังมันจะไม่ไหวแล้วหยุดเถอะมันจะได้สั้นมันลักษณะต่างกันวิธีการลักษณะต่างกันเพราะลักษณะคนที่บอกมันเล่นมันเริ่มต้นกับสนุกก่อนแล้วก็ค่อยเคลียร์ไปเรื่อยๆไปเก่งๆไปเดี๋ยวมันจะตื่นมันจะตันมันจะไปไม่รอดแล้วและค่อยคลายใช่คนนี้เก่งภาษานะบางเขาเนี่ยคลายก่อนแล้วค่อยเครียดของอาตมาเนี่ยเครียดแล้วค่อยคลายต้นก็ตั้งเรื่องตั้งหลักแล้วพอสุดท้ายแล้วก็คลายจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะได้ไปนานจนเลยเวลาได้อะถ้าลักษณะคลายก่อนแล้วไปเครียดนะเลยนี่ไม่ได้คุณจะตายคุณไม่ได้หรอกคุณจะต้องถูกหยุดมันจะตายแล้วอะมันจะไม่ยอมแต่ข้ออาตมาเนี่ยเขาจะยอมเพราะอาตมาเลยได้กำไรเรื่อยเวลาได้ไปเรื่อยๆนี่ก็เลยไป2นาที3นาทีแล้วนะเอาล่ะก็ขอบคุณทุกคนนะที่พยายามขอบคุณจริงๆเพราะอาตมาเองคนเดียวทำงานไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรดีอะไรเด่นอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเป็นสังคมร่วมมือต้องเป็นสังคมร่วมมืออย่างแท้จริงที่เราจะต้องทำอะไรได้ร่วมกันและอย่าไปคิดถึงแม้ใครจะเก่งอย่างไรก็มาบอกกันถ้าเราเก่งเราดีจริงเราบอกแล้วคนอื่นยอมรับเข้าใจแล้วทุกอย่างสะดวกง่ายและเป็นพลังรวมมีพลังสูงพลังแรงพลังรวมนี่เป็นพลังสูงพลังแรงเป็นหนึ่งเดียวและเป็นสิ่งที่มีอำนาจในตัวของมันเองทุกอย่างก็จะไปได้เร็วไปได้แรงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะตัวเราเองแต่ละคนนั่นแหละเป็นสำคัญต้องพยายามพัฒนาตนเองอย่าเสียเวลาพระเจ้าท่านไม่สรรเสริญการหยุดอยู่การแช่นะการอยู่ติดแป้นท่านไม่สรรเสริญเลยท่านสรรเสริญวุฒิต้องเจริญอยู่ตลอดเวลานะจนกว่าจะ ม้แต่ที่สุดผู้เป็นอรหันต์แล้วอรหัตผลแล้วนั่นท่านยิ่งรู้ว่าโอ้เวลามีเป็นของมีค่าเวลาควรจะสร้างสรรค์อะไรอะไรต่างๆนานาอาตมาทราบซึ่งพระพุทธเจ้าแม้แต่ที่สุดจะปรินิพพานคุณคิดดูสิว่าคนตายนี่มันยังมีต่อนะคนสามัญหรือพระอริยะที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยเอาพระอรหันต์บางองค์ก็ตามที่ยังไม่จบพบจบชาติตายแล้วยังมีต่อนะมันก็แล้วไปเถอะนะมันก็จะต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นกุศลอะไรต่างๆในข้างหน้าที่จะเป็นผลนี่ตายแล้วไม่ต้องต่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานตายแล้วไม่ต่อท่านยังอุตส่าห์ตายคนเราจะตายนี่มันจะทุกข์ขนาดไหนคุณเดาอะไรมันจะคงจะเจ็บจะปวดจะหัวหายใจก็ยังไม่ออกอะไรก็แล้วแต่เถอะท่านยังอุตส่าห์มาสอนพัทธะแก่เอ๊ะพัทธะแก่หรือพัทธะหนุ่มพัทธะหนุ่มสิสอนพัทธะหนุ่มเป็นองค์สุดท้ายต้องขนขวายสอนจนเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายสร้างประโยชน์จนหยดสุดท้ายจริงๆเลยเห็นแก่ผู้อื่นไม่ได้มันทุกข์ของตนเองนะมันไม่ได้เพื่ออะไรเพื่อวิบากกุศลวิบากข้างหน้าก็ไม่มีท่านปรินิพพานน่ะพอปรินิพพานก็ทุกอย่างจบไปแล้วท่านน่ะหมดทุกอย่างแล้วอาตมาทราบซึ้งว่าโอ้โหท่านเพื่อมนุษย์จริงๆแม้หยดสุดท้ายท่านก็เพื่อมนุษย์ทั้งนั้นนี่คือคุณลักษณะอันสุดยอดวิเศษประเสริฐของมนุษยชาติเพราะคนเราเกิดมาไม่มีเพื่ออะไรหรอกเพื่อคนอื่นเขาตัวเราเนี่ยมันพึ่งตนเองได้แล้วเหลือเฟือแล้วคนอื่นก็มาเกื้อหนุนไว้ได้แล้วคนอื่นเห็นคุณค่าของเราเขาก็เกื้อหนุนไว้เองเพราะฉะนั้นเรื่องแต่ชีวิตจะยังอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนอกนั้นก็มีแต่ทำงานอะไรที่เราจะสร้างสรรค์เกื้อกูลคนอื่นได้โดยประสิทธิภาพของเราสมรรถนะของเราเท่านั้นเองในความเป็นมนุษย์เกิดมาอาตมาสรุปมันไม่เห็นอะไรเลยเพราะอาตมาถึงบอกอาตมาพอใจเต็มใจที่จะเป็นโพธิสัตว์ต่อไปแล้วก็จะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแล้วก็นำพากันพวกเราให้ไปเป็นคนชนิดนี้แหละเกิดมามันก็เท่านั้นเองไปหลงเสพหลงติดหลงอะไรอะไรนึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์มันไม่ใช่หรอกมันทุกสภาวะธรรมดาเท่านั้นเองมันก็เป็นเรื่องจริงมันหนักหน่อยมันเมื่อยหน่อยมันลำบากหน่อยมันก็เท่านั้นเองหรือพลังงานของเราใช้ไปมากมันก็เหนื่อยหน่อยก็ต้องเข็นออกมานิดหน่อยหรือมันเนี่ยลำบากหน่อยก็เท่านั้นเองถ้าพอทำได้ก็ทำอย่าให้มันทรมานอย่าให้มันทำลายเรามากเกินไปนักมันก็ไม่ดีอัตตกิริยปฐานโยคก็ไม่ดีก็เท่านั้นเองแล้วเราก็ยังชีวิตไปเพื่อเป็นประโยชน์คุณค่าแก่ผู้อื่นสำหรับเราก็เท่านั้นเองเมื่อเสพน้อยติดน้อยหรือไม่ติดเลยไม่เสพไม่ติดอะไรทุกอย่างก็กลางๆจะกินจะอยู่จะใช้จะมีนู่นมีนี่ก็เข้าใจเบิกบานร่าเริงทำอะไรดีๆมันก็น่าเบิกบานน่าร่าเริงน่าดีใจทั้งนั้นอะไรดีๆทำอะไรไม่ดีก็สะดุดหน่อยเสร็จแล้วก็สังวรใหม่แก้ไขปรับปรุงตัวเองไปอาตมาว่าง่ายๆแต่มันยากตรงที่คนไม่ตั้งใจทำถ้าตั้งใจทำภาคเพียรทำก็จะได้เจริญขึ้นมาเรื่อยๆประโยชน์ตนมีประโยชน์ท่านก็จะมีด้วยนะเอาละเอวังนะ ผู้จะบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่ว่าจะทำได้โดยเหมือนทางโลกเพราะความสั่งสมบุญกับสั่งสมโลกียะนั้นมันมีมากน้อยต่างกันคนล้วนสั่งสมโลกียะมาเป็นทุนเป็นพื้นอยู่ทั้งสิ้นจึงทำความเป็นโลกียะได้ง่ายแต่การสั่งสมบุญที่เป็นโลกุตระสั่งสมธรรมะนั้นสั่งสมกันมาน้อยเพราะฉะนั้นการจะประพฤติตนสู่โลกุตระจะสั่งสมบุญจึงทำได้ยากอยู่เพราะเหตุนั้นเราจึงต้องตั้งใจสั่งสมบุญตั้งใจสร้างโลกุตระด้วยความอุตสาหะวิริยะและคอยได้รอได้ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติถูกมีแนวทางที่ตรงเป็นสมาธิฐิเรามีเพียรของเราอยู่ให้เต็มที่ไม่ล้นเกินจนเข็ดขยาดและไม่หย่อนยานจนมีผลน้อยเราก็สามารถจะเดินทางไปตามบุญบารมีสมฐานะของแต่ละคนยิ่งมีหมู่มีมิตรดีสหายดี